NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Kaag blijft 14 dagen langer in voorarrest. De verdachte van 29 stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel dreigende teksten te roepen. Kaag heeft aangifte gedaan tegen hem. De man is het afgelopen jaar al een paar keer aangehouden. In Den Haag is vanmiddag een automobilist ingereden op agenten. Die hebben daarna op de auto geschoten. De bestuurder is aangehouden. Een van de agenten is licht gewond geraakt. De Griekse overheid gaat particuliere artsen oproepen om te assisteren in publieke ziekenhuizen vanwege een tekort aan personeel. Steeds meer artsen en verplegend personeel moeten in isolatie omdat ze positief zijn getest en het aantal covid-patiënten neemt toe. En bij de zoektocht naar een vermiste jongen van 17 in Haarlem heeft de politie in het water van de Leidse Vaart een lichaam gevonden. Of het de vermiste Sam Hoofdman is, is nog niet bekend. De jongen was sinds woensdagnacht vermist na een feestje. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zandt en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken op vrijdagavond. Met natuurlijk ons nieuwsforum, maar dan wel net iets later dan we gewend zijn. Het nieuwsforum schuiven namelijk een uurtje op. Julia Wouters, Maarten van Rossum en Frank Bosman geven vanaf 9:30 duiding en mening bij het nieuws van de afgelopen week. Maar we beginnen wel gewoon nu hoor. In het eerste uur van onze uitzending hebben we het voornamelijk over schaatsen. De EK-afstanden in Heerenveen zijn begonnen vandaag. Er zijn al 3 afstanden gereden. Er is er nog 1 te gaan en dat is de 1000 meter bij de mannen. Ja, die 1000 meter begint over 10 minuten. In Heerenveen kijkt Sebastian Timmerman naar de wedstrijden. En in de studio is analist en voormalig schaatser Anouk de Rijk te gast. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Hallo. Sebastian, de 3 kilometer bij de vrouwen zitten net op. Vertel, wie heeft er gewonnen? Irene Schouten, en dat zijn we wel gewend, want zij wint alles dit seizoen en vorig seizoen eigenlijk ook meestal wel. Zeker op de 3000 en de 5000 meter. En dit keer dus ook pakt haar eerste Europese titel op de 3000 meter. En dat doet ze in een goede tijd, 3:56.62, binnen de 4 minuten. Dat blijft toch altijd speciaal in Tialf in Heerenveen op zeeniveau. Het is de 3e tijd ooit gereden in Tialf. En ook het baanrecord en de 2e tijd ooit staan op de naam van Irene Schouten. Dat was prima. Was trouwens een mooi duel met Francesca Lollobrigida, die Italiaanse. Die Schouten behoorlijk onder druk zette. Want Lollobrigida ging er rap vandoor. Kreeg daar wel de rekening voor gepresenteerd. Wordt trouwens zelf nog 3e in een tijd van net boven de 4 minuten. 4:00.61 op afgerond 4 seconden dus van Irene Schouten. Antoinette de Jong staat als het ware tussen en in de uitslag. Niet tussenin op het podium, maar wel dus in de uitslag. Antoinette de Jong, de regerend wereldkampioene, wordt 2e. Maar wel op dik 3 seconden van Irene Schouten. En dat dus in de laatste wedstrijd, de laatste 3000 meter... voordat volgende maand de Olympische Spelen zijn. En daar is natuurlijk Schouten de topfavoriete in Peking. De Noorse Wiklund wordt 4e. 4:01 is nog oké. Vijfde, Carlijn Achterreekte. Die heeft al werk aan de winkel, nog werk te verrichten. De Olympisch kampioene van 4 seizoenen geleden. 8 seconden achter Irene Schouten. En dan nummer 6, Zueva. Nog maar net binnen de 4:10. En de nummer 7 in het veld van 16. De 49-jarige Claudia Perstijn. In een tijd van boven de 4:10. In de breedte was dit echt een erbarmelijke 3000 meter, moet ik zeggen. De top 5 was oké. En daarna, nee, dan mis je toch echt de Russische vrouwen die in quarantaine zitten in Wolvenga na een aantal positieve coronatesten. En dan mis je toch ook de Canadezen, mondiaal en dergelijke. Nee, zo'n EK zonder Rusland, dat is een Nederlands feestje met een paar individuen erbij. Ja, wat ik zeg, de nummer 6 nog net binnen de 4:10. Echt heel slecht. Anouk, betekent dat ook dat Irene Schouten zich geen zorgen hoeft te maken over de Spelen? Of is dat weer te makkelijk gedacht? Nou ja, dat betekent dat er in ieder geval nog wel een aantal wel meedoen ook. Hè? En ook een aantal die we nog missen natuurlijk op deze wedstrijd. Maar geen zorgen maken, dat zou ik zeker niet doen. Maar het is niet zomaar een 1-2-3'tje dat ze daar wint natuurlijk. Ze is ondanks, wel heel goed in vorm toch de laatste tijd? Ondanks dat ze inderdaad gewoon echt heel sterk is dit seizoen. Alle 5 de 3 kilometers die ze heeft gereden heeft ze gewonnen dit jaar. Het Nederlands kampioenschappen, wereldbekerwedstrijden, het EK. Dus ja, ze is gewoon echt onklopbaar op dit moment. Alleen je moet het nog wel een keer doen op de Olympische Spelen. En ook voor haar zijn het eerste Olympische Spelen waar ze een individuele afstand rijdt. Dus dat is toch, ja, dat brengt toch een andere spanning met zich mee. We missen de Russen dus, Sebas. Die zijn er niet bij. Dat maakt het toernooi niet bepaald spannender, dat zei je al. Is er een kans dat ze nog wel te zien zijn? Ja. Ja, ze krijgen rond 9 uur vanavond, is ons medegedeeld door de teammanager van die Russen. Krijgen ze uitslagen weer van testen die vandaag zijn afgenomen, PCR-testen. Als die negatief zijn, dan mag de ploeg morgen weer meedoen. En dat zijn de meeste schaatsers ook wel van plan om dat te doen. Dus daar hangt veel van af. Ja, en dat zag je toch ook de Europese kampioenschappen die hiervoor zijn gereden. De 2 EK-afstanden die we hiervoor hebben gehad. 2018 en 2020 ook wel. Dat het vooral een duel is eigenlijk en bijna een interland. Nederland-Rusland. Dus ja, als dan die Russen wegvallen, dan valt er ook gelijk een hoop concurrentie weg voor de Nederlandse ploeg. Maar het zou dus kunnen zijn inderdaad dat we ze morgen en zondag nog aan het werk zien. Ja, Anouk, je hebt ook meegekeken natuurlijk die afstanden. Waar zitten we dan naar te kijken als er eigenlijk geen concurrentie is? Nee, ja, waar het vorige week ontzettend spannend was met een superhoog niveau in de breedte, zie je toch dat het dan Europees gezien eigenlijk wel een beetje tegenvalt. Zeker als Russen dan ook nog eens uitvallen. Ja, vooral die eerste ritten, hè, dacht ik, ja, dan kun je beter een Nederlands kampioenschap rijden. Want daar wordt in de onderaan, zeg maar, nog harder gereden dan wat je nu ziet. Dus ja, dat is een beetje gek natuurlijk, dat we in Nederland een hoger niveau hebben dan dat er nu Europees gezien staat. En dan is er ook geen publiek. Waar haal je als sporter dan de inspiratie vandaan, of het gevoel, of het wedstrijdritme? Nou, het is natuurlijk een opstapje naar de Olympische Spelen. Dit is een heel mooie wedstrijd om nog eventjes weer toch de buitenlandse concurrentie te zien. Ook al zijn het er niet veel, er zijn er altijd wel een paar aanwezig waar je weer aan kan meten. De spanning van vorige week, dan moet je je kwalificeren. Dat is een hele andere wedstrijd dan deze wedstrijd. Je kan toch even iets vrijer zijn. Er is niks te verliezen op deze wedstrijd. Je kunt alleen maar een titel erbij winnen. Dus het is toch gewoon een beetje meer ontspannen rijden. Weer even lekker de opstart naar de Olympische Spelen toe eigenlijk. De startstreep nu naar de Spelen. We zeiden het al, Irene Schouten was op de 3000 meter de topfavoriet. En dat maakte ze waar. Ze won en was 3 seconden sneller dan Antoinette de Jong, die het zilver pakte. Toch was Schouten na haar rit er niet zeker van dat haar rit voldoende was voor de winst. Ja, ik vond zelf de rit niet heel goed. Dus ik was eigenlijk een beetje bang dat ze eronder gingen. Maar uiteindelijk, gelukkig niet. Waar kwam dat door? Kwam dat door het snelle vertrek van Lollo Brigida daar? Dat je een beetje uit je hum was? Ik wist van tevoren dat zij als een raket vandoor zou gaan. Dus ik had tegen mezelf gezegd, oké, eigen rit rijden. Maar met mijn tweede ronde was eigenlijk even te slecht. Gelukkig bracht ik hem wel weer naar beneden en met de derde tijd ooit de TIAF. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook zo, want je hebt eigenlijk wel je eigen rit gereden. Oké, dat tweede rondje, maar daarna bracht je hem weer keurig naar beneden. Ja, en daar ben ik ook gewoon heel blij om. En vooral na het eerste half jaar en vooral de laatste paar weken, het is best wel zwaar geweest, veel wedstrijden, elke keer opladen. Dat ik voor deze wedstrijd, echt net moest ik me zo erg opladen voor deze 3 kilometer. En ik ben blij dat dat uiteindelijk wel gelukt is. Waar zit hem dat in? Ik denk gewoon veel wedstrijden rijden. Moe. Maar fysiek niet. Maar mentaal dan een beetje van, oké, je moet weer. En ik ben blij dat dat weer is gelukt. Of denk je dan eigenlijk van, ik heb zoveel gewonnen, de eerste nederlaag komt steeds dichterbij? Nee, daar denk ik niet aan. Goed zo. Jij wel dus? Nee, ik ook niet. Nee, maar dat kan toeslaan, hè. Omdat mensen steeds zeggen, houd ze dit vol. En dat kan dan ook in je eigen hoofd gaan spelen. Nou ja, op het moment niet, maar dit weekend nog en dan even een tijdje geen wedstrijden en dan vol naar de Spelen toe werken. Is dat goed voor je? Want je zit natuurlijk nu in een ritme en dan kan ik me voorstellen dat je elke week wel zo'n wedstrijd wil, maar dus niet. Nee, ik denk dat het ook voor het mentale wel even goed is om even wat rust te nemen. Ja, want dat slaat dan toch toe, hè? Nou ja, het is gewoon, als ik een weekend rijd, dan rijd ik niet 1 keer. Dan rijd ik 3 of 4 keer en dan af en toe de marathon er ook nog tussen, dus ja, dat komt er wel bij kijken. Ja, want dit weekend rij je ook nog 2 keer. De ploegachtervolging en de Maastart. Ja, Maastart, schud je dat dan toch een beetje meer uit je mouw dan dit? Nee, voor de Maastart, daar moet je echt heel scherp zijn. Oh, sorry. Daar moet je heel scherp voor zijn. Dus daar moet ik vooral echt focus op hebben. Ja, Anouk, ze is mentaal een beetje moe. Ja. Kan je dit je voorstellen? Ja, dat snap ik wel. De kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen zijn mentaal gewoon ontzettend zwaar. En zij heeft tussen die wedstrijd en deze wedstrijd ook nog een NK marathon gereden. Wat voor haar mentaal dan niet heel zwaar is. Maar je bent wel weer, wat je zegt, je moet wel weer aan de start verschijnen. En, ja, en dan moet je scherp zijn, zei ze net. Ja, nou dat is bij een Nederlands kampioenschap marathon toch nog weer iets anders dan bij een Mastart internationaal. Maar ook moet je daar wel weer voor opladen. En je moet wel, je weet wel weer, het gaat zwaar worden. Ik moet weer mezelf pijn gaan doen. En ja, net als wat ze nu zegt, dat ze mentaal moet opladen, dat is gewoon heel erg belangrijk. En die wedstrijden naar zo'n Olympische Spelen toe, die zijn gewoon ontzettend zwaar. Dus de periode van rust is belangrijk nu. Want er werd net opgesomd wat ze dan allemaal rijdt het hele weekend. En tussendoor nog marathons en dit en dat. Ik werd zelf al mentaal moe als ik dat allemaal achter elkaar hoor. Ze rijdt echt veel, hè? Ja, ze rijdt heel veel. Maar zij is fysiek zo ontzettend sterk dat echt geen probleem is. Ik hoorde Erben Wennemars net op tv zeggen dat hij nog maar moest zien hoe ver ze zou komen. Dat het allemaal zoveel is. Maar ik heb met haar in de ploeg gezeten en zij is zo ontzettend sterk. Zij reed toen ook alle marathons altijd tussendoor. Daar maak ik me echt geen enkele zorgen over. Zeker als ze in de hoofd koel blijft. Dat heeft ze vandaag weer laten zien. Hè, doordat ze een tegenstander had die supersnel van start ging. Vorige week had ze dat ook. Daar kan ze gewoon ook goed mee omgaan. Ook al vindt ze zelf dat het dan niet de beste rit is. Ze blijft nog steeds cool. Dus zij is gewoon fysiek en mentaal supersterk. Ja, terwijl ik volgens mij deze week een interview met haar las, waarin ze zei van, ja, ik heb dat wel moeten leren om op die afstanden dan ook erin te geloven dat ik het kon. Want op de massastart wist ik het dan wel. Maar het duurde even voordat ze door had dat ze hier ook goed in was. Ja, ze zei dat ze dacht dat anderen altijd beter waren, inderdaad. En in 2013, 2014 zat ik bij haar in de ploeg. Toen plaatste ik me voor de Spelen. En ja, ik dacht steeds, hoe kan het nou dat zij mij er niet afrijdt in de wedstrijd? Want ze was tijdens de trainingen altijd zoveel sterker. Dan moest ik altijd zeggen, rustig aan, niet te hard. Want anders kon ik het gewoon niet bijhouden. Dus ik wist altijd al wel dat zij veel sneller kon. Alleen ze geloofden er nog niet in. En dat is nu weer gebeurd. En dan zie je wat ze kan. Ja, als ze er zelf maar in gelooft. Op de achtergrond hoor ik geluiden uit Tialf, Sebas. De 1000 meter staat op punt van beginnen. Ja, en dat was twee weken geleden. Nou, anderhalve week geleden bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Wat mij betreft het hoogtepunt. Toen maakte Kuiven bij, Kjeld, Nuis, Thomas Krol en natuurlijk Hein Otterspeer, die eindelijk de Olympische Spelen heeft behaald. Er een geweldig spektakel van. Hing veel van deze wedstrijd af. Nou, die laatste, Hein Otterspeer, is er vandaag niet bij. Heeft een lichte liesblessure. En dat betekent dat Olympisch kampioen Kjeld Nuis, die zich niet op deze afstand wist te kwalificeren voor de Spelen van Peking, zijn plek mag innemen. Nuis tegen Verbij is de voorlaatste rit. Krol tegen Golovatschuk, gevaarlijke Witrus, is de laatste rit. Daarvoor rijdt bijvoorbeeld nog de winnaar van het Olympisch zilver van 4 jaar geleden, de Noor Lorentzen, tegen de Brit en halve Nederlander Cornelius Kersten. Ja, Kersten moet je dan eigenlijk zeggen op zijn Engels. Die zich ook heeft gekwalificeerd voor de Spelen. Dat zijn zeker ook kanshebbers voor een medaille. En dan hebben we ook nog de Belg Vosté. Dus wat deze afstand betreft, iets meer kanshebbers denk ik dan bij de 3000 meter vrouwen die we dus hiervoor hebben gezien. Maar vooral dus de Nederlanders, daar is altijd uitkijken naar of ze weer snelle tijden in de 107 kunnen neerzetten. Ja, eerder op de avond zagen we ook de Nederlandse ploeg goud winnen bij de ploegachtervolging. Patrick Roest, Marcel Bosker, Sven Kramer, met z'n drieën de snelste van allemaal. Ook nog in een toptijd in Tialf. Hoe heb je daarnaar gekeken, Sebas? Want dat was wel interessant eigenlijk. Ja, dat was reuze interessant, want dit was dus ook de laatste ploegenachtervolging voor de Olympische Spelen. Nederland werd 4 jaar geleden verslagen door Noorwegen in de halve finale. Nederland pakte brons, Noorwegen het goud. Nou, Noorwegen verbeterde eerst al het baanrecord, reed voor Nederland. 3:38.92 en Nederland haalt daar vervolgens nog eens bijna een seconde van af. Dus dat is echt absurd hard hier in Tialf. Goed gedaan door Kramer, Bosker en Roest. Nou, we weten natuurlijk allemaal de discussies van de afgelopen week. Marcel Bosker wist zich niet op individuele wijze te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Kreeg een plek met het oog vooral op dit onderdeel, op de ploegenachtervolging. Maar dan moet je ook een individuele afstand rijden. En toch wel tot verrassing van velen werd dat plek 3 op de 1500 meter. En dus niet plek 2 op de massastart. Dat had menigeen verwacht. Die plek ging naar Sven Kramer. En vervolgens bracht Patrick Roest, de derde man dus uit de ploegenachtervolging, een persbericht naar buiten dat hij teleurgesteld was dat hij niet op de 1500 meter mag uitkomen. Kortom, er was een kleine schaatsrel afgelopen week. Er is veel over gediscussieerd. En het komt in de kern eigenlijk allemaal vooral terug bij communicatie. De KNSB heeft gewoon niet goed gecommuniceerd rondom die plekken die Kramer en Bosker kregen. En vooral dus niet goed gecommuniceerd naar Patrick Roest toe. Want die moest het van collega-schaatsers op de training horen. Ja, dat is toch wel een foutje geweest. Ja. Verslaggever Bert Maalderink die vroeg na de ploegenachtervolging en Patrick Roest of hij zich, na alles wat er de afgelopen week is gebeurd, extra wilde laten zien. Nou ja, we wilden hier gewoon als team goed rijden. En we lieten in Polen zien dat dit het sterkste team was. Maar ja, het was weer een tijd geleden. En dan wil je het toch even laten zien. En zeker de laatste teampursuit voor de Olympische Spelen. Dan wil je toch even dat goede gevoel opbouwen. Jij wilde het vooral laten zien? Ja, ik wilde zeker wel wat laten zien. Ja. Na het gedoe van de afgelopen week? Dan wil je zeker wel wat laten zien. En je wilt het gewoon lekker van je afschaatsen. En dan wil je gewoon hard schaatsen. En dat is vandaag gelukt. Want toen jij op kop reed, kwam, toen waren de tijden ongeveer gelijk met de Nooren. En pas, je duikt een seconde onder. Je trekt ze mee een seconde sneller dan de Nooren. De Nooren die begonnen gewoon ook zelf wel heel stevig. En dat weten we dat de Nooren dat doen. En Sven en Marcel die moeten mij gewoon goed afzetten. En dan moet ik kijken hoeveel energie ik nog over heb en hoe ik hem naar de streep kan rijden. En dat ging vandaag weer heel lekker. Maar zeker met de nieuwe tactiek, met het duwen erbij, dat helpt daar zeker wel mee. Ja, maar toch zeker ook met de rancune. Of met dat je denkt van ik wil dit laten zien en dat ik hier thuis hoor en wat gezeik van de afgelopen week. Nou ja, je wilt altijd wat laten zien natuurlijk, maar misschien vandaag wel iets extra's. Ja, nog even helemaal naar rechts, naar Sven. Is dat zo, die getergdheid waar ik het steeds over heb, heeft dat een rol gespeeld? Nou ja, weet je, kijk, uiteindelijk het liefst willen we natuurlijk gewoon alle drie hier gewoon een goede rit neerzetten. En natuurlijk is veel commotie geweest de afgelopen week, dus misschien moeten we jou ook wel gewoon bedanken dat we daar ook zo getergd waren vandaag. Ja, maar ik heb er nog niks mee te maken. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Nou ja, kom op. Ja, nee, weet je, er valt een discussie. En die is terecht of onterecht, die wordt aangezwengeld. Ah, die was al terecht volgens mij trouwens. Nou, dat zijn jouw woorden. En vervolgens kunnen wij alleen maar antwoorden op het ijs en dat hebben we gedaan. En ik denk dat nu het gewoon het allerbelangrijkste is dat we 26 januari in het vliegtuig stappen en dat we dit nog een keer kunnen herhalen. Ja, Anouk, er wordt wat gelachen. Bert Maalderink heeft het veroorzaakt, dit relletje, lijkt Kramer wel te suggereren. In ieder geval hebben ze met de buitenwereld als vijand gereden, geloof je daarin? Ja, ik denk dat dat wel kan helpen. Ze zijn natuurlijk ploeggenoten ook binnen een schaatsteam. Hè. Dat werkt natuurlijk wel heel lekker. Want als dat niet het geval was, denk ik dat het niet zou helpen, zo'n rel. Maar zij trainen elke dag met elkaar. Dus ze voelen zich wel aan elkaar verbonden. En ze weten ook wel dat ze als team goed kunnen werken. Die ploeg wil ook geen tweespalt binnen de commerciële schaatsploeg. Nee, en het is ook niet persoonlijk dat Patrick Roes zegt van ik had die 1500 meter willen rijden, want ik vind die Marcel Bosker maar een sukkel of zo. Dat weten ze van elkaar, dat het niet persoonlijk gespeeld is. Maar het is natuurlijk heel pijnlijk om te horen van je ploeggenoot op de training van ja joh, ik mag rijden en jij niet. Ja, hij heeft gewoon geen vertrouwen in de bondscoach. En nou, dat punt lag natuurlijk al heel gevoelig. En dat is nu eigenlijk wel heel erg gezakt nog weer. Dus deze drie jongens doen het gewoon met z'n drieën. En die zorgen er met z'n drieën voor dat ze een sterk team zijn. Dat ze elkaar vertrouwen en dat ze met elkaar ervoor gaan zorgen dat die prestatie goed is op te spelen. En het klonk Roest ook redelijk mild. Heeft hij het inderdaad weggeschaatst, denk je, vandaag? Ja, ik denk dat hij het al wel eerder van zich af heeft gezet. Ik denk dat hij even een statement wilde maken. Maar hij gaat ook niet hier verder in. Voor in beroep of zo. En het is voor hem ook veel belangrijker om zich te focussen op de 5 en de 10 kilometer. Daar ligt zijn kracht. Het is al moeilijk om op de 10 kilometer een medaille te winnen. En hij wil gewoon twee keer die gouden. Dus als hij nou op één systeem gaat focussen, dat is van die 5 en de 10 kilometer. Uiteindelijk denk ik dat hij daarmee zijn beste prestaties kan behalen. Van rancune kan je ook heel hard gaan. Zeker, zeker. Maar dan is nog steeds een medaille op de 1500 meter halen voor hem echt wel heel lastig. Ja. Goed, in de aanloop naar de Spelen. Een gouden medaille dus vandaag en een baanrecord voor de Nederlandse mannen. Dat moet bondscoach Jan Koopmans tevreden stellen. Hij sprak zojuist met verslaggever Steven Dalebout. Hier is de bondscoach blij mee, denk ik. Dit was gisteravond de bespreking. Hebben we 3:37 opgeschreven. Oh ja? Ja, met een opening 2/10 langzaam als wat Sven nou deed. Maar we waren vooral bezig met weinig tijd verliezen in de tweede wissel. Dat is beter, maar beter als Polen, maar nog niet helemaal. Er zit nog een beetje lucht naar boven. En is dat ook wel belangrijk op weg naar de Olympische Spelen om dan nu hier het baanrecord te rijden, de Nooren te verslaan? Ja, dit was natuurlijk de laatste echte repetitie die we konden doen. En dat heeft goed uitgepakt, dus daar ben ik heel tevreden mee. Hoe lastig was de aanloop? Want er was deze week het verhaal met Patrick Roest. Die was ontevreden over hoe de dingen gegaan zijn na het OKT. Hoe lastig is dat geweest om hem op de rails te krijgen? Het, Het verhaal is dat er werd gesproken over 1500 meter en daar ga ik niet over. Dus Patrick moet even van de SCL uitgelegd krijgen wie voor wat de competentie heeft. De selectiecommissie, hè, is dat? Ja, en zouden ze dat boven water hebben, want ik denk dat dat op het moment nog niet helder is. Zoals voor heel veel mensen niet helder is. Op dat moment krijg ik Patrick is professional en hier ligt een Europese titel te verdienen. Dus ja, er moet gereden worden. Maar zonder om te vervallen in alle details die bij die matrix horen, dat zullen we maar niet doen. Maar de bottom line was wel dat Patrick Roest ontevreden was. Hè? Hebben jullie met elkaar gesproken? Patrick heeft mij gebeld op het moment dat de selectie bekendgemaakt werd op de tv. En ik zat ook te kijken, want op dat moment wist ik het ook pas. Dat gesprek heeft zeker een vervolg. Maar eerst moet dit EK even achter de rug zijn, want dat is waar wij mee bezig zijn. En we zijn bezig met schaatsen. Ja, want hij zei, ja, ik ga niet voor de bondscoach rijden. Ik rij voor mijn ploegenoten. Dat zei hij. Hij moet voor zichzelf rijden. En voor zijn ploegenoten. Maar het klonk alsof er wel wat recht te zetten was tussen jullie twee. Nou, daar is het duidelijk ook dat... Dat Patrick even helder moet krijgen wie welke beslissingen genomen heeft. Ja. En is het, jullie, de tijd ligt niet, hè, uiteindelijk. Dus kun je dus uit deze tijd ook afleiden dat Patrick Roest echt de schouders eronder gezet heeft vandaag? Zeker. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste. Op het moment dat het even een beetje moeilijk wordt, moet je de handen in elkaar slaan. En dat hebben ze goed gedaan vandaag. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Maar het klinkt nog niet alsof het helemaal voorbij is. Nee. Nee, ja, ik luister hier een beetje naar en denk ik... wat heeft deze man nou aan dit team, zeg maar, toegevoegd? Ja, ik kan het gewoon eigenlijk niet bedenken. Want ja, ik hoorde dus dat hij, ik weet niet zeker... maar ik hoorde dat hij van de week ook niet bij de training aanwezig was... toen ze als teampersoet gingen trainen. En dan denk ik, er zijn echt 5 trainingen in een jaar misschien... waarop ze echt een teampersoet training doen. Ja, als je daar dan niet de week voor het EK bij bent... en dan weet ik niet wat voor reden hij daarvoor had, maar dat vind ik... Ja, er zijn zo minimale middelen waarmee je het moet doen. En deze mannen weten precies hoe ze een teampersoet moeten rijden met elkaar. En die kunnen dat heel goed met elkaar afstemmen. Dus als hij daar dan over vertelt, denk ik een klein beetje van... ja, wat heb jij daar dan precies aan bijgedragen? Dat vind ik lastig. Hij zegt ook Patrick in plaats van Patrick. Ja, dat vind ik heel vervelend. Ja. Ja, wat is dat? Ja, de niet goed uitspreken. Ja, dat vind ik dan ook soort van desinteresse een beetje. En ja, dat vind ik niet heel netjes. Nee, en ze hebben dus ook niet. Ja, hij moet echt nog een keer goed uitzoeken dan Roest hoe die regels in elkaar zitten, zegt de bondscoach. Nou, dat is toch ook raar? Iedereen interpreteert de regels anders. En dat is natuurlijk wat er een beetje gaande is. En als er beslissingen worden genomen, dan moet je de echte reden vertellen aan de rijders van waarom de keuzes zijn gemaakt. En de keuzes die zijn gemaakt zijn uit te leggen volgens de regels. Maar er hadden ook andere beslissingen. Ja. Genomen kunnen worden. Het had ook op een andere manier gedaan kunnen worden. En daarover is onvrede. En als je dan de echte uitleg geeft... in plaats van een beetje halve smoesjes eromheen verzint... Ja, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. En dan krijg je boze schaatsers. Nou, is een gevestigde naam natuurlijk Sven Kramer... maar die heeft 4 jaar geleden op de Spelen de massastart gereden. Daarna eigenlijk nooit meer. En nu is hij wel aangewezen daarvoor. Ja. Begrijp jij dat? Nee. En hij heeft er ook totaal nooit interesse in gehad om dat onderdeel te rijden. Dus ik begrijp dat echt niet, eigenlijk. Ik begrijp ook de tactiek Bergsma en Kramer niet. Omdat, nou ja, je kan wel stellen dat dat niet boezemvrienden zijn samen. En ze moeten toch als team daar een medaille zien te halen. Ik denk dat Kramer vooral voor Bergsma zou moeten rijden, toch? Of is dat te simpel? Bergsma is natuurlijk ook geen sprinter. Je zou kunnen zeggen dat er iemand in dienst van de sprinter moet rijden. En we hebben in Nederland nou eenmaal geen sprinter die het internationaal zou kunnen afmaken. Dus zij moeten wel echt als team gaan rijden. Dus niet een van beide kansrijker? Nee, omdat ze eigenlijk om de beurt een aanval moeten plegen. Omdat dat de enige manier is om te winnen. Ze kunnen niet op een eindsprint wachten. En dan zou je kunnen zeggen dat Kramer inderdaad de gaten dicht moet rijden... als er niemand bij zit van hun twee. Maar gaat hij dat doen? Nou ja... Ik weet niet. Ik denk niet dat het hem ontzettend veel interesseert eigenlijk ook. Hij was vereerd, heb ik horen zeggen, dat hij aangewezen was. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je iemand nodig hebt met een feller acceleratie, zeg maar, die beter weg kan komen vanuit een peloton. En ik denk niet dat Sven Kramer daarvoor de beste persoon is uit het team van 9. Zijn we nu klaar met de selectie? Er is niks meer aan te doen, dus we kunnen terug, het eigenlijk ook gewoon. Iedereen weer terug in zijn hok? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat de bondscoach nog even met Patrick Roest moet gaan praten. Ja, met wie? Maar ik denk dat het daarna is het wel echt wel klaar. Je moet er ook echt keihard een streep onder zetten, want het is zonde van alle energie. Streep eronder, gewoon naar de 1000 meter kijken bij de EK-afstanden in Tielfsebas. Wie zijn er bezig? Op dit moment, tenminste, bijna. Ja, daar was het startschot. Starten Joël Doefter en Damian Zurek zijn we aanbeland in rit 6 van deze 1000 meter. We zijn inderdaad bijna klaar met dat relletje. Maar dat is toch ook wel lekker. Dat hoort toch ook bij het schaatsen. We hebben jarenlang geen schaatsrel gehad. Terwijl het vroeger altijd losging over pakken en aanwijsplaatsen en weet ik het wat allemaal, wat nog niet meer zei. Nog één ding trouwens wel over Sven Kramer en die massastart. Afgelopen maandag kreeg ik net na 12 de startlijst binnen voor dit toernooi. En toen zag ik Jorrit Bergsma en Sven Kramer staan voor de massastart van aanstaande zondag. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me niet meer dan logisch dat die er twee samen gaan rijden. En toen kregen we 's middags om 5 uur een herziene versie van die startlijst binnen. En toen was de naam van Sven Kramer in één keer verplaatst naar de reservelijst. En die van Marcel Bosker naar de wedstrijdlijst, zeg maar. Dus dat Sven Kramer dan zondag niet rijdt. Dat vind ik dan toch wel weer apart. Want dit was toch een mooie wedstrijd geweest om dat even uit te proberen samen met Jorrit Bergsma. Wat zou dat zijn dan? Genoeg? Ik heb geen idee. Ik weet het niet waarom ze dat verplaatst hebben. Maar goed, Joël Doefter, daar kijk ik nu naar in de laatste bocht van deze 1000 meter rit. Hij gaat Zurek verslaan. Snelste tijd staat op dit moment op naam van Piotr Mikalski. 1:08.73. Daar komt Doefter aan. 1:08.69. En hij laat even de gebalde vuist zien. Hij is daar tevreden mee en dat is terecht. Nog even meegeven trouwens dat de Poolse vrouwen de teamsprint wonnen in een goede tijd. 1:27.26. En dat daar Nederland zich voor afmeldde. Omdat zowel Femke Kok als Michelle de Jong een lichte blessure heeft in een van de buikspieren opgelopen in de warming-up. Dus die deden niet mee. Nou, het is wel eens anders. Dan weer eens keer geen quarantaine of zo. Ja, je dacht ook dat ouderwetse het alweer... Ouderwetse blessure. Kan ook nog. Zometeen zijn we terug met het slot van de 1000 meter bij de EK afstanden in Tielf. Graag tot zo. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is, is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekis en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in twee kampen zijn verdeeld. Waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan, dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent een PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Morgen tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie bevestigt dat het lichaam dat is gevonden in het water van de Leidse Vaart in Haarlem dat van de vermiste Sam Hoofdman is. De jongen van 17 vertrok in de nacht van woensdag op donderdag op de fiets nadat hij op een feestje bij vrienden was geweest, maar kwam niet thuis aan. Sindsdien werd naar hem gezocht. Rusland zal een hoge prijs betalen als het Oekraïne binnenvalt. Dat zei secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO voorafgaand aan de gesprekken woensdag. De NAVO zal in goed vertrouwen met Rusland van gedachten wisselen, zei Stoltenberg. Maar we moeten ook voorbereid zijn op het mislukken van de onderhandelingen. Rusland heeft zo'n 100.000 zwaar bewapende militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken. Het Kremlin zegt dat het Oekraïne niet wil binnenvallen, maar eist wel dat de NAVO bijna al zijn troepen terugtrekt uit Oost-Europa. Afgelopen jaarwisseling zijn 190 mensen aangehouden op verdenking van een misdrijf. Zijn er veel meer dan vorig jaar, toen waren het er 156. Uit de inventarisatie bij het Openbaar Ministerie blijkt dat 89 mensen zijn aangehouden voor geweld tegen hulpverleners, 47 voor geweld tegen anderen. De rest van de zaken betreft onder meer vernieling en vuurwerk. Verdachten van het plegen van geweld tegen een hulpverlener komen in principe voor de rechter. En de eis zal dan fors hoger uitvallen dan normaal, zegt het OM. De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Kaag blijft 14 dagen langer in voorarrest. De verdachte van 29 stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel dreigende teksten te roepen. Kaag heeft aangifte gedaan tegen hem. De man is het afgelopen jaar al een paar keer aangehouden. Het weer, vanavond en vannacht met name in het noorden een aantal winterse buien. Temperatuur in het binnenland onder het vriespunt. Lokaal kan het dus glad worden. Morgen eerst zo goed als droog. Later op de dag op steeds meer plaatsen regen en lokaal natte sneeuw. De middagtemperatuur ligt rond de 4 graden. In de avond loopt de temperatuur op. Dit was het NOS Journaal. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3.000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3.000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Thijs van den Brink. Welkom terug bij Langs de Lijn Omsteken. We volgen de EK-afstanden bij het schaatsen. We nemen zo het slotmeen van de 1000 meter bij de mannen en praten erover na met analist en voormalig schaatser Anouk de Rijk. Vanaf 9:30 ons wekelijkse nieuwsforum over het opvallendste nieuws van deze week. Dan praten we met de historicus Maarten van Rossum, politiek duider Julia Wouters en theoloog Frank Bosman. Meteen maar kijken naar die 1000 meter in Tielsebas. Waar zit precies zo plannen dat we de start nog mee kunnen nemen, toch? Van ja, Kjeld Nuis is zo getergd inderdaad dat hij de Olympische Spelen heeft gemist. En hij wil graag wat laten zien. Dat hij vals start. En ja, dat kwam ons dan eigenlijk stiekem wel een beetje goed uit. Zo denken wij dat toch, hè? Ja. Nu voor de tweede keer bij de start. Kjeld Nuis wil dat natuurlijk wel eventjes wat laten zien. Hij was de nummer 4. Ja, dan ga je niet. als vierde Nederlander op de 1000 meter. Achter Thomas Krol, Kai Verbeij en Hein Otterspeer. En die gaan dus wel deze afstand rijden op de Olympische Spelen volgende maand. Deze start moet goed zijn, de tweede poging. En die is ook goed. Kai Verbeij gestart in de binnenbaan. En Kjeld Nuis, Olympisch kampioen, blijf je voor altijd. Die titel kan je niet kwijtraken. Dus zo kunnen we hem, ondanks het feit dat hij niet mee gaat doen in Peking, op deze afstand blijven noemen de Olympisch kampioen van Gangneung 2018 in de buitenbaan. 16:41 voor Kai Verbeij, 16:45 voor Kjeld Nuis. Allebei sneller dan de halve Brit Cornelius Kersten, die dus ook voor Groot-Brittannië uitkomt. En die won zojuist de rit van de nummer 2 van de vorige speler, Lorentzen uit Noorwegen. Kersten in 1:08:48. 14e sneller dan Lorentzen. Die staat nu al vierde. En daar is nogal wat werk aan de winkel in de laatste maand voor de Spelen. Ondertussen Kjeld Nuis met een hele goede ronde, 24:08. Nou, heel goed. Het is gewoon goed. 24:08, 41:32 de doorkomsttijd. 41:45 de doorkomsttijd voor Kai Verbeij. En die nu in de achtervolging in de laatste ronde op deze Kjeld Nuis. Inmiddels trouwens ook uit de top 10 gevallen van snelste tijden in Tialf. Daar staat Kai Verbeij wel een aantal keer in. Maar hij komt in deze rit denk ik niet tot de winst. Of hij moet beter uitstellen dan Kjeld Nuis. Nee, die doet dat beter. En die wint de rit in 1:07:86. Daarmee is hij het snelste. 1:07:94 voor Kai Verbeij. Die staat op de tweede plaats met nog één rit te gaan. En met 1:07:86 sta je dan voorlopig wel op plaats nummer 1. Maar keer je niet terug in de top 10 van tijden in Tialf. Ja, een paar jaar geleden vonden we elke 1:07 in Tialf onwijs bijzonder. En nu is 1:07:86 een tijd waarvan we denken, ja, het is goed. Maar het is ook weer niet een super, super, super goede tijd. Kjeld Nuis staat er wel mee bovenaan met nog één rit te gaan op dit Europees kampioenschap afstanden. Een toernooi dat in 2018 voor de eerste keer werd gereden in Kolomna in Rusland. Toen vlak voor de Spelen van Zuid-Korea. En omdat het in Rusland was, de eerste keer, meldden veel topschaatsers zich toen af. Tweede keer was 2 jaar geleden hier in Tialf in Heerenveen. Toen natuurlijk met publiek in tegenstelling tot nu in deze coronatijden. En toen waren er toch meer toppers aanwezig. Maar of dit nou echt een toernooi is met toekomst, ik twijfel er nog steeds over. Er zijn toch veel schaatsliefhebbers die een EK Allround, een EK Sprint toch wel missen. Laatste rit van dit EK afstand op de 1000 meter met Thomas Krol tegen de Wit-Rus Ignat Golovatschuk. Wij kijken natuurlijk vooral naar Thomas Krol, die dit seizoen ontzettend goed voor de dag komt. Vooral op deze afstand hem 2 keer won in de wereldbekercyclus. En ook bij de Nederlands, bij het Olympisch kwalificatietoernooi, de beste bleek. Alleen de NK afstanden, die vielen een beetje uit de toon met plek nummer 3. Daar komt Thomas Krol, de man van de 1:07:24 van het OKT. Opent nu in 16:55. Dat is een redelijke opening. Hij is 500ste langzamer dan Golovatschuk. Zal van de rondjes moeten komen. De tweede tijd ooit zette hij dus neer. Zo'n 1,5 week geleden hier in Tialf in Heerenveen bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Nu is het de laatste rit van dit Europees kampioenschap. Krol inmiddels in de buitenbaan. Komt hij nu uit op weg naar de bel. Hij eindigt op de tweede plaats bij het vorige Europees kampioenschap. 24:07 voor hem in de ronde. 200ste van een seconde langzamer dan Kjeld Nuis. En er gaat een heerlijke kruising tegemoet. Alhoewel, hij komt wel heel dicht achter Golovatschuk op de kruising. Ja, het loopt goed af. Kan even mee in de slipstream van de Wit-Rus. En dan gaat Thomas Krol naar de laatste binnenbocht toe. En gaat hij in ieder geval Golovatschuk verslaan. En dreigt er een Nederlands podium te komen op de 1000 meter. Dat hadden we wel verwacht. Maar rijdt Thomas Krol ook de snelste tijd of niet? Dat lukt hem, want hij is 900ste van een seconde sneller dan Kjeld Nuis. En dus wint Thomas Krol de generale repetitie voor de Olympische Spelen in 1:07:77 voor Kjeld Nuis. En Kai Verbeij eindigt op de derde plaats, net voor Cornelius Kersten, die vierde wordt. Want Golovatschuk rijdt de zevende tijd. En dus, ja, het Nederlandse podium dat we eigenlijk wel verwacht hadden op de kilometer met de mannen. Met Krol weer als winnaar. Nuis dit keer als tweede. En Kai Verbeij op de derde plaats. Ja, zien we toch Anouk de Rijk het Nuis ook nog even ja, een beetje boos zijn. Misschien wel vloeken. Ja. Dat hij toch, ja, hij slaat zelfs op de bank dat hij het niet gehaald heeft. Hij wil de revanche nemen door nu te winnen natuurlijk. Laten zien van jongens, ik doe echt wel mee op deze afstand. Ja, want dat is ook wat er op het spel stond, denk je, voor hem nu? Nou, ja, voor hem denk ik nog het meest dan voor de andere twee Nederlandse mannen. Want die rijden hem gewoon op te spelen. En ja, zo'n Kai Verbeij is gewoon iemand die dat echt alleen op het moment dat het moet, laat hij het echt zien. En ja, dit is een EK, een voorbereiding op het spelen. Vorige week in de laatste rit, toen werden er echt ja, supersnelle tijden voor zijn neus gereden. En blijft hij cool en doet hij het gewoon. En dan denk je, ja, waarom doe je het nu dan niet? Maar het is minder belangrijk. En dan... Zit er dan een element van expres in? Of kan die dan niet als het moet? Als het niet moet? Nou, dat is wel misschien een beetje getergdheid, mentale... Ja, een beetje de mindset die hij dan heeft. En, het is geen keus, dat gebeurt gewoon. Ja, dat is hoe hij in elkaar zit inderdaad. En hij zal heus wel Europees kampioen willen worden. Maar de echte drive, die zit er dan net wat minder. Ja. Dat zegt ook iets over dit toernooi misschien? Dat het niet per se hoeft nu? Voor hem, ja. Maar je ziet aan Kjeld Nuis dat bij hem die getergdheid er wel zit. En dat heeft natuurlijk andere redenen. Maar ja, die denkt, als ik nu die titel pak, dan heb ik in ieder geval revanche genomen. In de meest mooie manier dat het kon, nog een beetje. Wat zegt dit nu, een heel Nederlands podium op een EK-afstand, 1000 meter? Nou, ze hebben ook tijdens de World Cups 3 keer een Nederlands podium gehad. Dus ook wereldwijd gezien zijn dit gewoon de beste... Ja, de beste mannen op deze afstand samen met Hein Otterspeer erbij. En dat was ook het moeilijke vorige week tijdens het kwalificatietoernooi. Dat één van die vier, die eigenlijk altijd podium rijden met z'n vieren, dat er één moest thuisblijven. Dat maakt het natuurlijk wel heel zuur. Je kan niet altijd podium rijden met z'n vieren. Nee, oké. Okay, maar ze waren met z'n vieren altijd 3 op het podium. Oh ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus nu weer. Ja, dat is eigenlijk, was het heel logisch dat dat gebeurde. En best wel een groot gat met de rest. Maar ja, de Russen die zitten nog in quarantaine. Ja, en, en ook de Canadezen zijn er niet bij bijvoorbeeld. En de Japanners. Dus er zijn er meer die er nu niet zijn. Chinezen die heel snel zijn. Ja. Ja, want op de Spelen wordt dit wel een spannende afstand? Of gaan we dan ook? Nou ja, het is wel de meeste kans op een 1-2-3'tje deze afstand. Ja? Oké. Okay. Ja, zeker. Nou ja, omdat ze natuurlijk op de World Cups dat ook steeds laten zien. En ze zijn... Het spannendste is eigenlijk nog wie er dan gaat winnen van de 3 Nederlanders. Ja. Schrijver die verstopt. Ja. Half of My Heart van John Mayer en Taylor Swift. Ja, we zitten midden in de EK afstanden in Tielf. Het licht is wel uit in IJssel. We gaan alvast vooruitkijken naar de dag van morgen en die van overmorgen. Want het duurt gewoon 3 dagen, Anouk de Rijk. Wat is een afstand waar jij nou dit weekend echt naar uitkijkt? Stel je voor dat de Russen mee mogen doen en dat de weerstand tegen de Nederlanders wat groter wordt? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of Femke, de Russische dames, weer Kok, kan pakken. Ja. Ja, Femke Kok inderdaad op de 500 meter, of ze die weer kan weerstand kan bieden. En vorig jaar was het natuurlijk een beetje stuivertje wisselen met haar en de Russische dames steeds in Tielf. Dus daar ben ik benieuwd naar. Alleen, Dus morgen de eerste afstand? Dat is morgen de eerste afstand. Nee, eerst nog de teamsprint heren, daarna de 500 bij de dames, ja. Ja, nou ja, maar ik hoorde dat vanochtend iets in haar lies geschoten was. Dus dat ze morgen pas beslist of ze echt meedoet. Dus dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ik ben wel heel benieuwd hoe zij er nu voor staat. Omdat haar voorseizoen niet zo goed ging. En dan kijk ik even verder op de lijst. 5000 heren zijn ze nog morgen. Die is dat zie ik gewoon internationaal... niet zo heel spannend. Nee, Niels van der Poel doet niet mee. Dan. En dan is het inderdaad Bergsma, Roest en Kramer. Die dan, Kramer die zijn laatste 5 kilometer rijdt in Tielf. Dus dat is voor hem denk ik nog wel een speciaal moment morgen. Eigenlijk ben ik dan stiekem toch benieuwd naar de Mastart. Vind ik altijd wel een leuk onderdeel. Ja. Ja, vind ik altijd mooi om te kijken. Omdat het zo random is? Onvoorspelbaar. Ja, er gebeurt altijd wel wat. En Lolo Brigizaire en Irene Schouten wil ik wel even zien. En ik wil ook wel even zien hoe de samenwerking gaat tussen Schouten en Groenewoud. Ja. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Want dat is natuurlijk nou sinds een paar jaar. Heeft dat het leuker gemaakt, het schaatsen? Te kijken naar zo'n toernooi? Nou ja, het is net even weer wat anders. En waar een ploegenachtervolging en een teamsprint... niet die spanning in een wedstrijd eigenlijk heeft. Vind ik dat bij een manstart wel het geval. Omdat daar gewoon heel veel dingen onderweg gebeuren... en heel onvoorspelbaar is qua tactiek. Vind ik dat wel een leuke toevoeging. Ja. En waarom zeg je dan, ik let specifiek op hoe ze het samen gaan doen... hoe die samenwerking is. Verwacht je daar dat het niet goed loopt of juist wel? Nou, daar zijn wel wat dingetjes gebeurd tussen die twee vrouwen. En vorig jaar is Marijke Groenewoud... wereldkampioen geworden op die afstand. Waar Irene Schouten natuurlijk ook heel graag wereldkampioen wilde worden. En ik denk dat ze allebei heel graag Olympisch kampioen willen worden. Dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar hoe die samenwerking gaat. We hadden het net over Bergsma en Kramer, die natuurlijk als team moeten werken. En ik ben ook benieuwd hoe dat bij de vrouwen gaat doen. En is daar een natuurlijke hiërarchie? Normaal gesproken zou de een voor de ander moeten werken of niet? Nou, je zou kunnen zeggen dat Schouten natuurlijk jaar in jaar uit al Nederlands favoriet is op de Mastart. En dat heeft ze ook laten zien en bewezen. En ze is nu nog beter dan eigenlijk ooit. Maar Marijke Groenewoud, die kan haar in de sprint redelijk goed bijhouden. Dus die denkt, als ik haar nou voorblijf, dan word ik misschien wel weer Olympisch kampioen. En het is ook wel een vrouw die daar vol voor gaat. En hebben ze dezelfde bondscoach? Is dat diezelfde man die we net Patrick hoorden zeggen? Ja. Ja, en ook dezelfde trainer. Dus daar hoeven we niet te veel van te verwachten. Ze moeten het zelf uitzoeken waarschijnlijk. Ja, nou ja, ze gaan heus wel een tactiek bedenken. En ze moeten daar gewoon goed met elkaar wel echt een goed plan bedenken. Want er zijn ook nog heel veel andere vrouwen... die hun allebei van de Olympische medaille af kunnen houden. Dus daar moeten ze wel voor zorgen... dat in ieder geval één van de twee met die gouden naar huis komt. Ja. Er zijn nog 2 volle dagen schaatsen. Ja. Allemaal vanaf 1:30 zo begint het. En dan zondag begint het om 2:00 en dan tot 6:00. Anouk, dank dat je er was om je licht te laten schijnen over al deze afstanden. Nou, graag gedaan. En op de toekomst in te kijken. Alfred Schreuder zat na zijn ontslag als assistenttrainer van Barcelona afgelopen najaar niet lang zonder werk. Hij ging deze week aan de slag als hoofdtrainer bij het Belgische Club Brugge. De laatste jaren maakte Schreuder naam als een uitstekende assistent, maar nu begint hij na FC Twente en het Duitse Hoffenheim toch aan zijn derde klus als hoofdtrainer. Verslaggever Ragnar Niemeyer zocht hem op. Club Brugge verblijft deze week in het luxe Melia Marbella Banous Hotel. Vlak om de hoek liggen de trainingsvelden. Op het veld staan onder andere Noah Lang, Ruud Vormer en Bas Dost. Het ontbreekt de spelers aan niets. En dat is logisch, want Club Brugge is een topclub. Met 19 landstitels en 11 bekers op zak. En natuurlijk was er ook de verloren Europa Cup 1 finale van 1978. Tegen Liverpool, doelpuntenmaker Kenny Dalglish. Nou, Dalglish. Hoe groot is deze club? Ik denk heel groot. Ik denk dat we dat eigenlijk ook wel weten in Nederland. Ik denk, je moet toch denken aan de grootte van Feyenoord. denk ik. En ook het niveau zeker van Feyenoord heeft. En als ik naar de spelers kijk, ziet dat er ook behoorlijk goed uit. Aan het woord is Alfred Schreuder. Die leeft vooral in het hier en nu. Oud-hoofdtrainer van Twente en het Duitse Hoffenheim. Assistent van Ajax en Barcelona. De eerste indruk van Club Brugge is goed, zegt hij. En jij gaat Ajax voetbal brengen, heb ik begrepen. Nou goed, dat was natuurlijk een vraag. Als ik kijk naar de manier van spelen, wat Barcelona speelt, wat Ajax speelt, dat zou ook denk ik bij deze club heel goed kunnen passen. En daar hebben we natuurlijk over gesproken. En dat zou heel mooi zijn als we daar dichtbij kunnen komen. Langs het veld in Marbella staat een clubje Belgische verslaggevers naar de training te kijken. En daartussen zien we algemeen manager Vincent Mannaert. Die legde de drukte deze week meteen op. Er moet gewonnen worden bij club. In eerste instantie is dat onszelf opvolgen als landskampioen. En ja, nu we toch in die halve finale van de beker zitten, ja, dan gaan we er ook alles aan doen om eerst Gent uit te schakelen en om in die finale te komen. Nee, maar goed, kijk, Club Brugge wil natuurlijk voor de titel spelen, dat is duidelijk. Ze staan in de halve finale van de beker. We weten dat we op een afstand staan van 7 punten op Union, dat is goed. Maar dan moeten we dus eigenlijk proberen natuurlijk dichtbij te komen. We weten natuurlijk ook dat in deze competitie een halvering is. Dus daar moeten we naartoe werken. Maar uiteindelijk moeten we onze manier van spelen gaan beïnvloeden. En dat moet beter, dat heb ik duidelijk gezien. Dan moeten we minder tegengoals krijgen. En dat vergt een hoop arbeid. En daar werken we nu met z'n allen hard aan. Hoe graag wilden ze je hebben? Ik bedoel, dat is ook vaak belangrijk, hè? Van ze laten echt zien dat ze me kennen. Vertel eens iets. Ja, kijk, ik had al wel een paar keer al contact gehad met de technisch manager over spelers. Dus dat was al twee keer gebeurd. En hebben we uitgebreid over spelers gesproken die hun eventueel zouden willen halen. En dat was eigenlijk een heel natuurlijk contact. Uiteindelijk heb ik na een 2,5 uur gesprek gehad te hebben met Vincent Mannaert, heb ik het gevoel gehad van dat ze ook eigenlijk zeiden, ja, wij willen nu door met jou. We willen doorpakken en we willen snel een vervolgafspraak maken. Dus na 2,5 uur waren zij van overtuigd dat ik de nieuwe trainer moest worden van Brugge. En dat gaf mij natuurlijk wel veel vertrouwen. Hij is beschikbaar. Het is iemand, zoals ik zei, met een schat aan ervaring. En zowel als assistent, maar ook als hoofdcoach. Dus hij weet wat dat is om met die verantwoordelijkheid om te gaan. Kent ook de top. En het is iemand die ook het Nederlands machtig is. Wat geen nadeel is om heel snel geïntegreerd te geraken. Want dat is het nu wel. Hè. De banden tussen Schreuder en Club Brugge gaan al een tijdje terug. De Belgen zijn niet vergeten dat hij een belangrijke rol had in het goede succesjaar van Ajax seizoen 18-19 in de Champions League. We weten nog wel met bijvoorbeeld die schitterende overwinning uit bij Madrid. 72e minuut. Lasse Schöne trapt. Trapt erin! Lasse Schöne in de 72e minuut. Lasse Schöne met zijn specialiteit. Heb je nog iets te bewijzen of heb je nog veel te bewijzen als hoofdtrainer? Hoe sta je daar zelf in, hè? Twente, Hoffenheim? Voor mezelf hoef ik me niet te bewijzen. Dat andere mensen dat vinden, kan ik begrijpen. Hoe is het dan thuis, zeg ik maar even? Hè? Ik bedoel, we weten dat sinds een aantal weken jouw broer bij PEC Zwolle trainer is. Jij nu bij Club Brugge. Hebben we het dan gehad? Of? Nee, we hebben het dan nog niet eens gehad. We hebben ook nog een jongere broertje, Bart Schreuder. Die is trainer bij SDVB in Barneveld, zaterdag eerste klasse. Dus we hebben drie hoofdtrainers in de familie, dus dat is best wel bijzonder. Alles goed en wel, Club Brugge of niet, maar SDVB uit Barneveld, dat blijft jullie club, hè? Dat blijft onze club zeker. Daar zullen we altijd, als het kan, altijd proberen te helpen. Stops, nobody knows. Steve Miller Band met Abracadabra. Op het ATP-toernooi van Melbourne was tennisser Botik van de Zandschulp heel dicht bij een overwinning op de voormalige nummer 3 van de wereld, Grigor Dimitrov. Van de Zandschulp kreeg 2 matchpoints, maar verloor toch. Na afloop sprak hij meteen met zijn trainer en dit was hun conclusie. Ja, dat ik inderdaad 1 punt van de overwinning verwijderd was. Maar ja, dat hij daar eigenlijk 2 goede punten speelt. En hij begon beter en beter te spelen. En ja, dat het over het algemeen een goed niveau was. En hij zei, ja, weet je, van dit soort wedstrijden ja, kan je leren. En door dit soort wedstrijden word je ook beter. Dus ja, het is niet altijd even makkelijk om gelijk naar de wedstrijd te zien. Vooral als je natuurlijk zo dichtbij bent bij de overwinning. Maar ja, toch uiteindelijk wel tevreden met mijn niveau. Het was een spannend gevecht en voor Van de Zandschulp was Dimitrov een lastige tegenstander. Ik moet zeggen, op een gegeven moment miste die weinig voorhands. En kwamen ze voorhands erg druk voelden vanaf. En met zijn backhand ja, speelt hij gewoon een lastig spel. Want hij lokt je eigenlijk elke keer soort van het veld in. En ja, je moet elke keer onder die bal kruipen. En je moet hem elke keer weer inslaan en weer goed slaan. En die bal blijft zo laag. Ja, ik denk dat hij niet voor niets een nummer 3 van de wereld is geweest. En ja, dat zie je ook vandaag. Op de belangrijke momenten geeft hij je niks. En ja, laat hij jou het spel maken. Over 10 dagen begint de Australian Open. Volgende week speelt Van de Zandschulp nog een toernooi. Dat is in Adelaide. Tellen Griekspoor trok zich terug op hetzelfde toernooi voor zijn halve finale tegen Rafael Nadal. Griekspoor had te veel last van een teenblessure. Het was voor het eerst in zijn carrière dat hij een kwartfinale zou spelen. Gaan we even terug naar de EK-afstanden in Heerenveen. Schaatser Thomas Kol is de nieuwe Europees kampioen geworden zojuist op de 1000 meter. Net iets sneller dan Kjeld Nuis. Kai Verbeij werd het derde. En Kol sprak na afloop van de race met verslaggever Bert Maaldrink. Ja, gefeliciteerd met je Europese titel. Dankjewel. Wat zei je nou toen je hier kwam staan? Ik zei, ik ben blij dat ik een interview mag doen. Kan ik even af en toe een beetje ademhalen weer. Ja, want jij hebt er ook wel last van. Ja, dit mondkapje laat niet heel veel door. Dus ja, het is heel fijn om even af te kunnen doen, ja. Nou, dan mag je blij zijn dat je daar niet meer hoeft te schaatsen. Nou ja, ik denk dat dat niet heel groot succes zou zijn geworden. Maar misschien heb je dan ook wel iets meer lucht doorlatende. Aha. Vond je de race een groot succes? Ja, weet je, ik heb mijn best gedaan. En je wint. Ik win, dus dat is hartstikke mooi zelfs. Dat is het hoofddoel natuurlijk van vandaag. Maar je merkt wel na vorige week dat het allerbeste er misschien een beetje vanaf is. Toch een klein beetje, ja, toch spanningsdipje, zeg maar. Dus het kwam van ver. Ik heb echt, echt alles in de kast moeten halen. Pijn geleden vandaag en het was genoeg. Dus nu even herstellen een dagje. Zondag één keer alles uit de kast en even lekker trainen voor Peking. Ja, zit die pijn vooral in je benen of ook in je hoofd? Dat het dan lastig is om... Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik wil gewoon heel graag racen. Titel is een titel. Natuurlijk is het met alle respect een klein beetje qua spanning en mosterd naar de maaltijd, zeg maar. Vorige week heb je natuurlijk het hele jaar naartoe geleefd. Was spannend. Het is goed gegaan voor mij. En dan is een EK een beetje van, ja jeetje, moeten we nu alweer? Wat is eigenlijk mosterd voor de maaltijd, hè? Bijna wel, maar het is aan de andere kant ook een fantastische wedstrijd om op hoog niveau tegen buitenlanders nog even te rijden. Ja, dat zeg je dan wel. Ja. Maar je rijdt tegen Nederlanders. Klopt, de 1000 meter is een beetje een open NK, maar misschien komt er wel verandering in. NPO Radio 1. Het NOS-journaal van iets over 9:30, met Freddy van Tijn. In Duitsland wordt een zogenoemd 2G-plus-beleid in de horeca van kracht. Wie is ingeënt en een boosterprik heeft gehad, mag zonder test naar binnen. Wie alleen is gevaccineerd of hersteld, moet een PCR-test laten zien. En anderen zijn helemaal niet welkom in de horeca. Rusland zal een hoge prijs betalen als het Oekraïne binnenvalt. Dat zei secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO voorafgaand aan de gesprekken woensdag. Welke die prijs zal zijn, zei hij niet. Rusland heeft 100.000 zwaar bewapende militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken. In België blijven mondkapjes verplicht voor lagere schoolkinderen vanaf 6 jaar. Dat heeft de Belgische Raad van State vandaag besloten. Een paar ouders waren naar de rechter gestapt omdat ze het oneens waren met de coronamaatregel. En de Amerikaanse acteur Sidney Poitier is overleden. Hij was de eerste zwarte acteur die een Oscar kreeg voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn rol in Lilies of the Field uit 1963. En in 2002 kreeg hij ook nog een ere-Oscar. Sidney Poitier was 94 jaar. Langs de lijn en omsteken. Ja, het is een uurtje later dan normaal, maar het is zover. Het Nieuwsforum. 2 leden van dat forum zitten bij ons in de studio. 2 weten politiek commentator en communicatiestrateg Julia Wouters. Goedenavond. Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar. Jij ook. Mag nog net. En historicus Maarten van Rossum ook de beste wensen voor het nieuwe jaar. Jullie ook. Fijn dat u er bent. Merci. En op afstand zit theoloog Frank Bosman. Frank, gelukkig nieuwjaar. Ja, gezellig nieuwjaar voor jullie allemaal. Dan ga je iedereen nieuwjaar zetten. Ik had jullie al niet gezien en jullie zie ik best vaak. Dus het is best wel logisch om gelukkig nieuwjaar te zeggen. Het voelt al zo ver weg. Nee, het is nog eigenlijk wel... mag je het ook niet doen. Ook na drie koningen, zoiets is het toch. Wanneer was dat? Nou, dat klopt, maar na drie koningen mag het eigenlijk niet meer. Maar het kerstboom moet dan de deur uit zijn. Ja. En het is ook klaar met een goede wensen. Oké, sorry. Maar Frank, jij weet het allemaal, drie koningen? Hoe is ja, het nou ja, nee, Maarten heeft helemaal gelijk dat het eigenlijk na drie koningen niet meer zo gebruikelijk is. Maar als katholiek vind ik toch dat we daar wat ruimhartig mee mogen omgaan. Oké, goed. Met jullie drieën praten we onder meer over het aanstaande kabinet Rutte 4. Novak Djokovic komt voorbij een jaar na bestorming van het Capitool. We beginnen met Gronings gas. Ja, Maarten, ik denk toch dat je een koptelefoon op moet zetten. Ben je daar gewoon principieel... Kun je niet het decor niet iets harder zetten? Nee, er zit iemand op afstand en dan zit er een beetje vertraging op de lijn... en dan gaan die geluiden door elkaar lopen. Ik heb zo'n ontzettende hekel aan die dingen. Dat doe je één oor. Het ziet alsof je zo'n virtuele bril... Ah, het ziet er prachtig uit. Ja, bij mijn krulletjes is het niet goed, maar... Daar hoor je jou niet over. En nu dan wel. Goed, Groningen moet toch rekening houden met extra gasboringen. Duitsland heeft behoefte aan meer gas. En er is ook nodig voor een nieuwe stikstoffabriek... die buitenlands gas gaat omzetten naar de kwaliteit van het Groningen gas. Vertrekkend minister Blok van Economische Zaken maakte dit bekend. Al is een definitief besluit in handen van het nieuwe kabinet. Nederland heeft van ouds heel veel gas geleverd aan de buurlanden, dus Duitsland, België en Frankrijk. En we hebben ze een paar jaar geleden gevraagd om dat zo snel mogelijk af te bouwen. Daar hebben ze ook goed aan meegewerkt, dat geldt ook voor Duitsland. Maar ook daar geldt, uiteindelijk moeten de huizen verwarmd worden. Dus zij hebben bij de berekening voor dit jaar nog de behoefte die nu ook vanuit Groningen geleverd moet worden. En we kunnen niet zomaar zeggen, u hoeft de huizen daar niet meer te verwarmen. Ja, Frank, jij zit ergens in Brabant, denk ik. Tilburg, waar zit je precies? Ja, ver weg van eventueel rommelende aardgasvelden. Dat klopt. Vind je het toch sneu voor de Groningers? Ja, ik vind het natuurlijk ontzettend sneu voor mensen die een huis hebben... en dat huis gewoon onder hun handen zien verkruimelen en uit elkaar zien vallen. Want we hebben allemaal de beelden van de scheuren gezien de afgelopen jaren in de media. Het is een klassiek politiek probleem. Hè? Dus het gaat hier over het belang van de meerderheid tegenover het belang van de minderheid. De meerderheid is zeg maar Nederlanders, Duitsers, West-Europeanen die gewoon gillend behoefte hebben aan een beetje betaalbaar gas om ons te verwarmen en de industrie een beetje gaande te houden en de inflatie wat te beteugelen. Maar ja, je hebt een minderheid die daar toch wel erg aantoonbaar last van hebt. En dat is een klassiek politiek probleem. Welk belang prevaleert er, de meerderheid of de minderheid? Ja, maar Julia, ik geloof dat het juridisch niet zoveel kant op komt, toch? Nee, dat is altijd heel wonderlijk. We hebben dan allemaal vergunningen en overeenkomsten... en daar schijnt dan niets meer aan gedaan te worden. Maar behalve dat belangenverschil... denk ik dat het grotere probleem is ook het vertrouwen wat je nog kan hebben... in beloftes die gedaan worden en afspraken die gemaakt worden. Dus dat is volgens mij heel erg ingewikkeld... als er een paar jaar geleden gewoon was gezegd... ja. We gaan afbouwen zo snel als maar kan, maar dit en dat. Maar er is een heel mooi plaatje getekend. Was vast weer een verkiezingstijd. Dus toen moest het allemaal standtepeden afgebouwd worden. Nee, het was niet de verkiezingstijd. Ze waren nog maar heel kort bezig. En toen ineens gingen ze toch radicaal stoppen. Jawel, maar dan is er vast provinciale staten of gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er moest een zieltje gewonnen worden, denk jij. Ik kan me nog herinneren tijdens Rutte Ascher dat het al maar over die leveringszekerheid ging. En dat was de reden waarom we niet sneller konden afbouwen. En opeens kon dat wel. Ja. Dus dat vond ik altijd al wonderlijk. Ik dacht, ze hebben iets heel spitsvondig gevonden. En nu blijkt, nee, dat hadden ze niet. Ze hebben het gewoon mooier voorgesteld dan het was. En volgens mij is niks erg. Weet je, bang zijn voor aardbevingen is erg genoeg. Maar als je dan ook nog het gevoel hebt dat er een loopje met je genomen wordt... en dat je voorgelogen wordt, dan is het echt heel erg. Ja. Maarten, hoe zou je hieruit moeten redden? Als overheid die contracten heeft getekend? De overheid getekend. Had zich heel makkelijk kunnen redden. Omdat dit een volstrekt te verwachten ontwikkeling was. Om de eenvoudige reden dat ik al 2 jaar geleden in de krant heb gelezen... dat de stikstoffabriek absoluut met zekerheid niet op tijd klaar zou zijn. Daar had de overheid, neem ik aan, wel iets aan kunnen doen. Want toen wisten ze dat hij niet op tijd klaar zou zijn. Zet er vaart achter. Hij is nu niet op tijd klaar. Met als gevolg dat de aanpassing van het gas, want daar gaat het eigenlijk om, dat die niet uitgevoerd kan worden. En we toch even uit de voorraad die nog steeds ruim in de grond zit moeten pompen. Ik zou zeggen, het is wel een goede gelegenheid misschien om de afhandeling van de problemen in Groningen nog iets te versnellen. Nog want meer dat, versnellen? Nou, dat is toch ook een van die wonderlijke feiten. Dat je echt wel eens denkt, waar zit hem eigenlijk die structurele incompetentie van de Nederlandse overheid precies? Hoe is het mogelijk dat relatief simpele klussen niet uitgevoerd kunnen worden? Of jaren voortslepen, ook als het om relatief kleine bedragen gaat. Ja, want je leest ook dat mensen vooral zich zo zorgen maken omdat hun huis nog steeds niet, ik weet niet hoe dat heet, gescreend is. Van hoe gevaarlijk is het om hier nog te wonen? Er is dus niemand even komen inspecteren. Hoe veilig is je huis? Dus daar worden mensen ook bang voor. Nou, dat hadden ze toch inmiddels wel kunnen doen. Zo is het, dat het allemaal even traag verloopt. Ja. Ik zag Frank zijn vinger opsteken. Ja, nou ja. Dat was een minuutje geleden al, maar misschien heb je hier nog iets over. Het is toch steeds relevant, Herman. Namelijk, we kunnen constateren dat toen er al die mooie afschalingsplannen bekendgemaakt werd, dat het of de heren en dames politici hebben gelogen, ofwel ze hebben het allemaal niet goed doorgehad. En ik weet ook met terugwerkende kracht niet wat ik nou erger vind. Onbetrouwbare politici of onbekwame politici. Maar het moet één van beide geweest zijn. En dat zijn is natuurlijk erg zorgelijk. Vaak een combinatie. Ja, een wensdenken. Heel veel wensdenken. Ja. Er komt uiteindelijk, want dit wordt ook wel een groot politiek thema de komende tijd. Er komt natuurlijk een parlementaire enquête over dit onderwerp. Daar komt dit dan waarschijnlijk nog ook wel ter sprake. Wat denk jij, Julia, zouden de... Ja, het nieuwe kabinet zit er nog niet eens. Maar wat voor gevolgen zou het kunnen hebben? Het rare is, omdat er zoveel parlementaire enquêtes komen. Jullie zijn allemaal nogal kritisch, hè, op de overheid. In deze. Nou, je kunt jokken of de waarheid mooier voordoen dan dat die is. Dat is dodelijk voor het vertrouwen wat we hebben met z'n allen in de overheid. Dat hier is toch niet gejokt? Dit is toch een vorm van overmacht? Je weet toch niet dat zo'n fabriek niet op tijd klaar is, dat die Duitsers gas nodig hebben? Jawel, maar als je alles... Kijk, je kan veel beter... under promise over deliver, hè? Zo'n bekende zin. Je kan het beter zeggen, oké, dan en dan zijn we helemaal... En daar een beetje marge in nemen, omdat er kan altijd iets misgaan, dan altijd voor het meest wenselijke plaatje gaan. En daar heeft het vorige kabinet wel echt een handje van gehad natuurlijk. Dat ze heel erg bezig waren om altijd alles heel mooi voor te stellen. En ja, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Ik vind het ook opmerkelijk dat het dan de laatste MR-vergadering van dit zit in de kabinet. Ja, op de grens van het nieuwe... Ja, dat blok nog net. Hij slikt deze nog eventjes. Ja, dat is sympathiek ten opzichte van zijn opvolger. Anders had hij het in zijn eerste dagen moeten doen. Ja. Dat is lief van Stef Blok. Ja, maar misschien wist hij het een paar weken geleden ook al wel. Had hij het toen moeten zeggen. Ze wisten het al een hele tijd, want die fabriek zou niet op tijd klaarkomen. Dat hadden ze toen. Als het gewoon in de krant heeft gestaan, dan zou iedereen dat toch moeten weten dat dat het geval was. Nou, wordt dit natuurlijk ook een thema voor het nieuwe kabinet. Daar gaat dan iemand nog meer naar kijken dan het vorige kabinet. Heb jij er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet... Nee, daar heb ik heel weinig vertrouwen in. Omdat ik denk dat de structurele incompetentie veel dieper ingegraven zit in de organisaties die er zijn om deze zaken ten uitvoer te brengen. De minister kan wel opbellen en zeggen, jullie moeten meer vaart maken, maar ik heb wel begrepen uit stukken in de krant ook weer, ja, dat simpelweg niet werkt. Dat er overal traagheidsmechanismes werken die ervoor zorgen dat het allemaal jaren en jaren sleept. Of er komt een aparte staatssecretaris nu. Staatssecretaris voor mijnbouw, dat is meneer Veilbrief, geloof ik? Ja. Ja, dat is heel sympathiek en ik ben blij dat ik meneer Veilbrief niet ben. Maar je gelooft toch niet dat de aanwezigheid van een staatssecretaris op zichzelf dit probleem oplost? Ze hebben vergaderd over het coalitieakkoord in Groningen om te luisteren naar de mensen daar. Jawel, dat is allemaal heel sympathiek. Maar het is net als met de toeslagenaffaire. Als je ziet hoe ingewikkeld dat is. En vaak is het zo dat de oplossing van het probleem weer heel nieuwe problemen creëert die dan nog moeilijker op te lossen zijn. Ja. Maar Frank, als je naar deze casus kijkt, hè, je hebt gewoon een contract met Duitsers, die kloppen aan en die zeggen, ja, we hebben meer nodig. Ja, dan ben jij toch ook wel met je handen gebonden? Ja, ik denk dat we met als je afspraken gemaakt hebt, dan zijn die geldig. Of er moet een hele dringende reden zijn om daar af te zien en dan eigenlijk nog met wederzijds goed vinden. Dus als die afspraken met de Duitsers ouder zijn, en dat vermoed ik, dan de toezeggingen van de Groningers, dan denk ik dat we juridisch, maar ook moreel, toch wel een probleem hebben en dus aan de Duitsers moeten gaan leveren. We willen het ook niet over onze hart krijgen dat onze oosterburen natuurlijk een koude winter tegemoet gaan. Dat zou niet netjes zijn. Onze sympathieke oosterburen. Dat bedoel ik maar. Die allerlei IC-capaciteit ter beschikking stellen. Boom die niet contracten dateren volgens mij van de jaren 60. Dus, daarom. Allemaal heel rot voor de Groningers. Slecht voor het imago van de politiek. Maar het is niet anders. Ja, ik ben bang. Ja. Nee, dat is heel interessant gepubliceerd over de slijtage van overheidsinstellingen. Het idee dat ze naarmate ze langer bestaan, dat ze steeds moeizamer functioneren. Eigenlijk net als een hele oude fiets die steeds moeilijker en moeilijker begint te lopen. Dat is een heel interessant probleem, want hoe los je dat op? Hoe pak je een overheidsinstelling aan die na een jaar of 30, 40, 50 eigenlijk niet goed meer draait? En wat is dan die instelling? Nou, dat weet ik ook niet precies. Dus jou eens okay. Na kunnen kijken wat je aan dit probleem bestaat. Ik bedoel, het is niet dat ik dat nu op dit moment zit uit te vinden, maar dit is een bekend en bestaand en geanalyseerd probleem. Slijtage van overheidsinstellingen. Maar ik geloof dus wel dat zo'n aparte staatssecretaris die dit als klus heeft, dat dat helpt. Omdat je dan heel gefocust op één ding kan sturen en ook dus kan zeggen, oké, dit werkt niet, ik ga er iets omheen organiseren. Want ik heb altijd het gevoel dat er zijn dus allemaal instanties, instellingen, organisaties en structuren en die zijn zo gegroeid en op een of andere manier werkt het niet. Dat hebben we natuurlijk ook heel erg met de, ja, waarom wij in Nederland steeds als allerlangzaamste op gang komen met die vaccinaties. Als we eenmaal gaan, dan gaan we ook als een dolle. Maar er is iets in onze structuur, dat duurt allemaal eindeloos. Ja, je weet en je moet er dus komt, een nieuwe organisatie gewoon naast zetten, dat denk dat komt ik. Omdat het alleen functioneert in Nederland. Nadat al die overleginstanties die wij in de loop van tientallen jaren hebben geconstrueerd, hun overleg hebben voltooid. Polderen. En dan, ja, zijn we groot mee geworden. Dan het start overleg. Ja. Maar dus moet je in bijzondere situaties een bijzondere organisatie optuigen. Je moet dan zeggen, oké, dit geldt allemaal niet meer. Nu gaan we zo. Nou, laat ik nog een ander voorbeeld geven. Ik bedoel, een huwelijk, hè, wat vaak optimistisch begint en jarenlang heel aardig functioneert en op een of andere manier raakt de slijt erop. Hè. Er ontstaat schimmelvorming tussen de tenen, metaforisch gezien. Dus er moet een staatssecretaris opgezet worden. En dan heb je vuilbrief nodig om de zaak eens flink onder water te zetten. Ja. Dan ben jij al heel lang getrouwd. Al ruim een half eeuw. Gaat hartstikke goed. Jullie hadden het al over de vaccinatiecampagne. Of tenminste jij, Julia, de Omicron-golf. Die is dan in Nederland nu echt begonnen. Terwijl we een lockdown hebben. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Besmettingen schieten door het dak. Het zijn er vandaag 35.000. Volgende week, de scholen open. Waardoor de cijfers waarschijnlijk nog verder oplopen. Tegelijk lijkt de Omicron-variant ook minder ziekmakend. Het OMT-lid Jan Kluitmans zei er gisteren bij Thijs het volgende over. Als je kijkt waar het nu vastloopt en waar Engeland nu veel problemen heeft, is dat heel veel zorgpersoneel uitvalt. Ja. Dus Omicron verspreidt zich naar alle voetbalclubs die op kamp waren, ja, en inmiddels weer teruggelopen. Want ze waren allemaal, hadden ze forse besmettingen. Ja, daar zijn we echt toch wel bevreesd voor dat heel veel zorgmedewerkers uit gaan vallen. En dan krijg je ook krapte. Hè? Dan kun je die bedden die je had en die ook niet zo ruim zijn in Nederland niet eens meer leveren. Franco, ben jij optimistischer vanwege de Omicron, dat die minder ziekmakend is? Kijk je de toekomst wat zonniger tegemoet? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, maar misschien ben ik de enige, maar op het moment dat ik het woord corona hoor, begint zich een soort existentiële moeheid van mijn meester te maken. Ja, het is voor de zekerheid, je zit wel op afstand, maar niet in quarantaine. Ja, ik heb wel een griep, maar ik ben negatief getest. Dus ook virtueel kan ik jullie niet ziek maken. Maar ik denk dat iedereen in Nederland vooral ontzettend moe wordt van het voortslepende coronaverhaal. En ook het gebrek aan een duidelijk scenario voor de middellange termijn. We hebben nog ook met die steeds nieuwe varianten de maatregelen die genomen worden. De lengte van de maatregelen die genomen wordt. En van persconferentie naar persconferentie hopende, biddende wat papa Rutte en ome Hugo de afgelopen tijd aan het volk hebben medegedeeld. Ik denk dat we daar met z'n allen vooral ontzettende behoefte aan hebben. Hoe gaan we hier op middellange termijn met elkaar uitkomen en niet weer de zoveelste ad hoc beslissing die over 3 weken weer ingetrokken kan worden. Ja, Julia, heb jij nog kinderen op de middelbare school? Ja, hè? Ik heb er één op de lagere school in groep 8 in Amsterdam. Dus die was sowieso als kwetsbaar aangemerkt. Dus heel groep 8 in Amsterdam. Dus die zou naar school gaan. Maar ik ben ontzettend blij dat de scholen open gaan. Ik vind dit is een grote mensenprobleem, wat we ook met grote mensen moeten oplossen. En die kinderen lijden er zo verschrikkelijk onder. Ja, maar ze hebben wel een vliegwieleffect, hè? Het gaat dan rond op die scholen en dan gaat het daarna naar de ouders en de opa's en de oma's. Ja, maar wat ik gewoon... Dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar mijn kind heeft nergens last van. Ik wil jullie allemaal heel erg feliciteren als jouw kind er allemaal heel zonnig doorheen fietst. Maar ik zie gewoon heel veel kinderen die echt niet zozeer dat ze een leerachterstand, dat ik me daar nou zo zorgen over maak, want die haal je wel weer in of die loop je wel weer in. En dan weet je wat minder. Ik weet echt niks meer wat ik op de middelbare school heb geleerd. Het zal allemaal wel goed komen. Maar de sociale ontwikkeling van die kinderen, daar maak ik me echt heel erg zorgen over. En een paar weken is dan echt meteen al een probleem. Nee, maar het zijn niet een paar weken. Het is het derde schooljaar wat af en aan steeds dat ze thuis zitten. Het is af en toe een week, af en toe een paar weken. Jawel, maar vorig jaar gingen we rond deze tijd ook allemaal naar huis. En dat heeft maanden geduurd. Hè. Pas vlak voor de zomervakantie gingen ze weer gewoon helemaal naar school. En je hoort ook echt op die scholen dat normaal heb je altijd na de zomervakantie moeten die kinderen even weer die pikorde bevechten. Ja, en dat gaat heel moeizaam, hè, dit keer. Ja, die kinderen... Het is een eindeloos pikorde gevecht. Ja, dus het is echt moeilijk om les te geven. Dus er is 8,5 miljard om die leerachterstanden weg te werken. Maar die kinderen, die krijg je niet meer aan het leren. Nee. En dat is wel echt een probleem. En als dat te lang duurt... Dat is een waanzinnig interessant experiment. Maar ik weet niet hoe lang het nodig is dat het echt onherstelbare schade... Ja. Dat is de lagere school, tegelijk voor hogescholen en de middelbare school. En universiteiten. Ja, precies, hogescholen en universiteiten, die blijven dicht. Maarten van Rossum, nog wel wat ervaring met die onderwijsinstellingen. Ja, en zelf als student. We hadden eigenlijk als student, je had niks te doen. Nee, en twee keer per week nu zit je thuis op je kamer. Had je twee keer per week had je een hoorcollege en zat je thuis op je kamer. En dat ja, is eigenlijk niks veranderd. Nee, ik kan me niet herinneren dat dat veel leed veroorzaakte. Sterker nog, ik weet niets moois dan het moment van bevrijding van de middelbare school, niet waar, waar je uren en uren in een klasse zit waar je geen zak leert en dat je dan plotseling eigenlijk totaal vrij bent om te doen en te laten bij jezelf. Maar dat zijn die kinderen niet, hè? Ze kunnen nergens heen, alles is dicht, alles sportclubjes zijn dicht. Nee, dat weet ik. Ten aanzien van die kindertjes ben ik ervoor dat ze maar de scholen nu open gaan. Ik vind ook dat scholen open gehouden moeten worden, ook als dat zeker risico's met zich meebrengt. De universiteit bijvoorbeeld. Ik begrijp ook de ontzettend sympathieke wens dat we nu snel zullen horen hoe een stabiel beleid op middellange termijn zal worden geformuleerd. Alleen begrijp ik niet goed hoe dat dan eruit zou moeten zien, aangezien we steeds geplaagd zullen worden door nieuwe varianten van het virus. Zolang een groot deel van de wereldbevolking niet gevaccineerd is, kun je je wel voorstellen, India, weet ik veel waar vandaan, dat we steeds opnieuw verrast zullen worden. Ja. Dus ja, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Moet je dan... Nou ja, ik zou zeggen, er komt een nieuwe minister en er zijn deskundigen zat hier. En Skype. Maar ik denk wel dat we ophouden moeten houden met die lockdowns. Dat lijkt me niet verstandig. En dat je een soort van een beetje à la de griep prik, maar dan misschien iets intensiever en iets actiever en beter georganiseerd. De griep prik overigens is prima georganiseerd. Je krijgt als bejaarde, krijg je precies op tijd elk jaar op hetzelfde moment een briefje of je voor de griepprik wilt komen opdagen. En die krijg je dan en dan lees je... Bij de huisarts, hè? Gewoon. Ja, en dan lees je daarna in de krant dat het allemaal precies de verkeerde virussen was. Maar goed, het helpt toch wel een beetje. Zoiets zullen we moeten krijgen. Ik denk dat van lockdown naar lockdown en zo, en die persconferenties, dat is wel gebeurd, denk ik. Daar zullen we dan ook nu stoppen met deze? Zullen we nu stoppen met deze lockdown ook gewoon? Vandaag hebben ze vergaderd, geloof ik, de OMT. Ik zou me niet... Nou ja, Britse aanpak. Je leest overal dat dus ondanks het om zich heen grijpen van het Omicron-virus. Ja, jij zei nog van die 34.000, maar dat kwam doordat er weer een storing was. Ja. Oké, doe 30 dan. Maak het niet erger dan het is. 27.000 of zo, wat was het? 24.000. Nee, het was echt wel boven de 25.000. Ja, maar goed, we hebben toch de aantallen gevallen op de IC en zo nemen niet toe. Nee. Dus misschien is dit een moment om licht te versoepelen. Frank, gewoon de deurtjes weer open langzaam. Ik zou zeggen, laten we die afschuwelijke lockdown er weer uitgooien... en laten we gewoon gaan naar protocollen. Bij zoveel aantallen gaan we dit doen, met zoveel aantallen gaan we dat doen. Dan weet je ook een beetje waar je aan toe bent zonder dat je hoeft te wachten welk oordeel over je uitgesproken wordt. Maar daar zit er dan geen getal bij waarbij we dan toch weer in een lockdown moeten. Wat mij betreft niet. Maar ik ga er niet op. Wat mij betreft niet. Het probleem is eigenlijk dat wij dat allemaal wel kunnen vinden. Ik geloof dat het heel verstandige standpunten zijn die we hier laten horen. Maar dat wij totaal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen. Nee, dat want, zul je nee. maar zijn. Die getallen moeten dan natuurlijk per virusvariant verschillen, Frank. Want bij de ene virusvariant die leidt tot veel hogere ziekenhuizen. Nou zeg je dat het ingewikkeld is. We zijn bezig om mensen op Mars te zetten. Dan moet dit statistisch klusje toch ook kunnen lukken. Dat moeten we ook vooral niet doen, mensen op Mars zetten. Dat is toch ook een flauwekul. Oh joh, maar voor een wetenschapper, je moet toch altijd streven naar het onmogelijke. Nee, we hebben daar prima wagentjes die heel leuk onderzoek doen. Ik wil wel naar Mars, Maarten. Ik lijkt me fantastisch. Nou, je mag. Ik wil niet naar Mars. Even een kwestie die het afgelopen de paar dagen speelde. De selectie van Ajax. Die vloog met 4 besmette leden vanuit een buitenlandse trainingskamp terug naar Amsterdam. Is er daarop aangesproken, zegt minister De Jonge. Ajax dacht, ja, dat mag wel. Omdat de club met een privévliegtuig die sporters heeft vervoerd. Maar minister De Jonge zei ook, ja, sporters, jullie zijn niet uitgezonderd van de quarantaineregels. Julia, stappen jullie dat Ajax dan denkt, ja, het mag wel, want we hebben gewoon onze eigen kist. Ik snap er al lang helemaal niks meer van wanneer wat mag en waarom het wel en niet mag. En dat is ook mijn grootste... Dus je begrijpt eigenlijk wel dat Ajax het ook niet weet? Nee, ik was laatst wandelen met mijn schoonmoeder en ik zei, mogen we nog even binnenkomen? Zij zei, ja, als jullie maar voor 5 uur buiten zijn. En dan denk ik dus... Dat heeft niks met die coronaregels te maken. Jawel, want zij heeft iets over 5 uur en het aantal bezoekers. Mm. En dat haalt ze allemaal door elkaar. Het zou zo mooi zijn als er altijd dezelfde regels zijn. Dus ik ben ook nog best wel bereid om me af en toe weer in zo'n lockdown te laten duwen. Als de kinderen maar naar school kunnen. Maar dan wil ik wel dat de regels altijd hetzelfde zijn. Dus ook, weet je, zo... Dan is er weer een avondklok. Dan is er dan 5 uur gaat alles dicht. Dan is de supermarkt. Het is elke keer weer anders. Ik snap er niks meer van. En dan zegt steeds, je moet je aan de maatregelen houden. En denk, ja, ik ben echt zo'n brave dodo. Ik wil me heel graag aan de maatregelen houden. Op heb ik net even met mijn mondkapje. Ja, je staat met je mondkapje te zwaaien. Dat moet je niet doen. Ja, maar die regel had ik nog niet gehoord. Het is geen regel, dus gewoon nadenken. Als daar een virus in zit en je gaat zitten draaien met dat ding, dan gaat het virus... Ja, die mondkapjes, dat is toch ook maar heel erg ingewikkeld. Bijvoorbeeld, of in hoeverre dat dragen van die dingen nou vooral een psychologisch effect teweeg moet brengen, of een fysiek effect teweeg, of een medisch effect teweeg moet brengen. Dat die discussie. Maar hoe het ook zij, ermee zwaaien is sowieso niet goed. Mijn vraag is: als er een mooi kapje is over Ajax. Ja, nee, maar ik snap best dat Ajax ook niet meer weet. Want wat is nou het doel? Dus dan ze kunnen toch ook best in Nederland in quarantaine als met hun eigen privévliegtuig. Ja. Ik weet niet waarom. Wat is dan het doel? Of je moet zeggen... Je importeert dan het virus. Ja, of die 4 Ajax-spelers die nodig hebben om dat virus hier te krijgen. Ja, maar er zit natuurlijk ook een beetje een geur in van ongelijkheid. Ja. Hè? Dus dit ademt een beetje het idee van als je maar dik genoeg geld verdient en als je maar belangrijk genoeg bent en als je maar... genoeg geld op de bank hebt staan, dan voor jou bestaande regels er dan niet helemaal. Willem-Alexander heeft ook af en toe zo die neiging te denken dat voor hem de regels niet bestaan. En we hebben sommige ministers op huwelijksfeesten die neiging ook hadden. Dus het stinkt, het ruikt naar een dubbele moraal. En ja, dat vinden we niet prettig. Nee. We komen straks ook nog... Als er nou één institutie is waarvoor een dubbele moraal geldt, dan is het wel als verrekte Ajax toch. Daar ben ik helemaal niet verbaasd over. Precies. Straks komen we ook nog te spreken over Novak Djokovic. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Eerst nog even naar Frankrijk, want president Macron die zei daar dat hij... ongevaccineerden het leven extra zuur wil gaan maken. Maarten, is dat een goede uitspraak? Ik sta op dit punt volledig achter Macron. Ik vond het heel verstandig. Maar op deze manier ook? Ik vond het lollig. Want ik begrijp natuurlijk wel dat het electoraal goed onderzocht was of hij dat moet doen. Vergeet niet dat de niet-gevaccineerden in Frankrijk geloof 10% zijn. Dus je hebt 90% van de bevolking die ook de krant kan lezen, heb je achter je staan. Nee, dat is niet waar. Een deel van die 90% vindt het helemaal niet leuk dat het leven van die 10% zuur gemaakt wordt. Dat betwijfel ik. Ik moet je zeggen dat, voor zover ik weet en dat kan beluisteren... God, echt een ingewikkeld antennesysteem heb ik nou bepaald ook niet op een oude dag. Bestaat een aanzienlijke ergernis over al die ongevaccineerden... die toch een groot deel van de IC-capaciteit in beslag nemen... waar eventueel ook iemand zou kunnen liggen... die een verschrikkelijke kankeroperatie moet ondergaan... of wat dan ook moet hebben. Ja, ik vermoed het is gewoon een verkiezingsjaar. Ja. Dit is uitgezocht. Ja, hij weet dat het electoraat wat belangrijk voor hem is. Ja. Dus dit is een wedge issue. Hè? Dus iets waar de mensen op splijten. Dus waar voorstanders en tegenstanders zijn. Waar die weet dat hij de nieuwscyclus echt een aantal etmalen helemaal gaat bepalen. Hij weet natuurlijk ook dat de niet-vaxxers dat die toch niet op hem stemmen. Nee. Dus, dit is hij verliest er niemand mee, zeg je. Nee, ik geloof echt, als je ook zulke heftige taal uitslaat... dan is het natuurlijk niet zomaar. Niet ik hoor bij Frank dat de klok al... die is al geslagen bij jou, Frank. Dat is al 10 uur bij jou. Ja, ik loop een beetje voor. Ja, ik loop voor op de wereld. Daar kan ik ook niks aan doen. Hugo de Jonge die zegt ook nog dat we in Nederland te veel begrip hebben... voor mensen die geen prik willen. Kun jij dat nog even duiden? Nou, ik ben daar eigenlijk uitermate blij mee. Ik ben zelf gevaccineerd. Ik wil iedereen zo lief mogelijk oproepen om dat vooral te doen en ook te boosteren. Maar gaan dwingen en gaan pesten lijkt me altijd averechts effect hebben. Lijkt me zeer onverstandig. Oké, dankjewel. Wij werken ook naar onze 10 uur toe, Frank. Mag voor mij. Daarna gaan we verder praten over een nieuw kabinet bijvoorbeeld. Over de Capitoolrellen. En over inderdaad de tennisser Djokovic die naar Australië is gereisd. Terwijl hij niet gevaccineerd is, terwijl dat wel verplicht is. En hij dacht dat het mocht en nu zit hij daar in quarantaine toch. Dat was niet de bedoeling. Nee, ik snap er ook niets van eigenlijk. En we hebben het nog over de VN. Ja. Zie je dat ook staan? Ja, die hebben ook iets naars over ons gezegd. Oké. Horen we straks. Is Wijnand Veldert. Wie is de NPO Radio 1-verslaggever Bernard Nevens? Ze ontmoeten elkaar in coronatijd op de fiets in het boek De Onvoltooide. Het romandebuut van uitgever en schrijver Peter Nijssen. Hij komt als taalschat de schuiftrompet van wat een cultschrijver was. CCS Kronen. En we maken met Frank Boeien... een zwinggebaar van liefde. Het is de titel van zijn nieuwe album, met erop maar liefst 13 liedjes. René Appel bespreekt de TNA van Astrid Kersenboom. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. 10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Griekse overheid gaat particuliere artsen oproepen om te assisteren in publieke ziekenhuizen vanwege een tekort aan personeel. Steeds meer artsen en verplegend personeel testen positief op corona, moeten dan in isolatie. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten toe, met name in gewone ziekenhuisbedden. Patiënten die geen coronabesmetting hebben worden al opgevangen in privéziekenhuizen. Ook bij andere overheidsdiensten wordt gevreesd voor personeelstekorten. Bij de politie Athene zitten al honderden mensen in isolatie omdat ze zijn besmet. In Den Haag is vanmiddag een automobilist ingereden op agenten, waarna de politie een paar kogels heeft afgevuurd op de auto. Een van de agenten is licht gewond geraakt, zegt de politie tegen Omroep West. De bestuurder is aangehouden. Hij is niet gewond geraakt. De verdachte zit nu in voorarrest en wordt verhoord. De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Kaag blijft 14 dagen langer in voorarrest, dat heeft de rechter besloten. De verdachte is een man van 29. Hij stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel terwijl hij dreigende teksten riep. Kaag heeft aangifte gedaan tegen hem. De man is het afgelopen jaar al een paar keer aangehouden. Vorige week nog stond hij voor het huis van demissionair minister De Jonge. En de politie bevestigt dat het lichaam dat is gevonden in het water van de Leidse Vaart in Haarlem, dat van de vermiste Sam Hoofdman uit Overveen is. De jongen van 17 vertrok in de nacht van woensdag op donderdag op de fiets nadat hij op een feestje bij vrienden was geweest in Heemstede en hij kwam niet thuis aan. Sindsdien werd naar hem gezocht. Het weer, vannacht in het noorden winterse buien. Temperatuur in het binnenland onder het vriespunt. En lokaal kan het dus glad worden. Morgen eerst vrijwel droog, later op steeds meer plaatsen regen en lokaal natte sneeuw. Middagtemperatuur rond 4 graden. In de avond loopt de temperatuur op. Dit was het NOS Journaal. Ster. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen. Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Thijs van den Brink. En welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Dit uur het vervolg van ons nieuwsforum. We gaan het hebben over Rutte 4, het Capitool, Novak Djokovic, een VN-rapporteur en onze koopkracht. We spreken dat alles met onze politiek duider Julia Wouters, historicus Maarten van Rossum en cultuurtheoloog Frank Bosman. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Na een week vol commotie hebben Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker de Europese titel gepakt bij de ploegenachtervolging. Roest was deze week wit-heet op de schaatsbond, omdat niet hij, maar Bosker op de Spelen de 1500 meter mag rijden. Vandaag zette Roest zijn woede even opzij. De drie reden in een baanrecord naar de Europese titel. Irene Schouten was op dat EK de topfavoriet op de 3000 meter en dat maakte ze waar. Ze won en was 3 seconden sneller dan de nummer 2, Antoinette de Jong. De Schouten was niet helemaal tevreden over haar rit. Ik vond zelf de rit niet heel goed. Dus ik was eigenlijk een beetje bang dat ze ronde gingen. Maar uiteindelijk, gelukkig niet. Botik van de Zandschulp heeft in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Australië in 3 sets verloren van Grigor Dimitrov. Voormalig nummer 3 van de wereld. Van der Zandschulp was dicht bij de overwinning, kreeg 2 matchpoints, maar verloor uiteindelijk toch. Skeletonster Kimberly Bos heeft opnieuw een wereldbeker gewonnen. Dat is haar 2e van dit seizoen. Het was wederom op de baan van Winterberg. Vooral aan de eerste run was Bos heel snel. Ja, mijn eerste run was echt mijn beste ooit hier. Dus toen had ik echt een gigantische voorsprong. Kon het bijna niet meer misgaan. Maar toch een beetje zenuwen die tweede run. Ja, want na je eerste run had je een halve seconde. Ja, dat is een immens gat in deze sport, toch? Dat is bij ons echt absurd. Ja. En hoe ga je dan naar beneden in die tweede? Als je weet dat die voorsprong zo groot is, ga je dan voorzichtiger? Nee, je moet eigenlijk precies hetzelfde doen. Maar 3 bochten achter elkaar was ik net iets te vroeg. Dus ik heb gewoon wat tijd laten liggen. Maar ja, ik had met een groot verschil kunnen winnen. Maar dat maakt het eigenlijk niet zo uit. Vitesse en Oussama Tanane zijn per direct uit elkaar. Het contract van de middenvelder is ontbonden. Tanane maakte 2 seizoenen veel indruk in Arnhem. Maar dit seizoen werd hij naar het tweede elftal verwezen na een conflict met coach Thomas Letsch. Maandag is het zover. Het kabinet Rutte 4 staat dan op het bordes. Deels een bekende ploeg, maar ook veel nieuwe gezichten. Maarten, je hebt ongetwijfeld kennis genomen van de namen van de nieuwe ministers. Zijn er mensen bij die jou verrasten? Nou ja, er waren 2 verrassingen bij, dat we zeggen. 2 personen die niet afkomstig waren uit het politieke circus. En dat was natuurlijk Dijkgraaf en de nieuwe minister van Volksgezondheid. En Schuipers. Precies. En de staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Oesloe. Dat is voor mij nou weer nieuw. Want ik moet je zeggen dat ik zal enige moeite hebben om ze alle 29 uit het hoofd te leren. Als je mij nou vraagt wie de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is, dan weet ik het eigenlijk niet. Dat is de mevrouw van het CDA. Ja. Oud-gedeputeerde. Bruinslot. Ja, Hanke Bruinslot. Nou, kijk eens, jullie zijn... Dus ik moet een lijk horen al van iemand die had een lijstje opgesteld op de wc gehangen. Met ook de volgorde van belangrijkheid van de betrokken bewindslieden. Oh. Dat leek mij een geweldig goed idee. Dat ga ik ook doen. Zodat ik dan over een half jaar hopelijk... Ik moet wel even blijven zitten natuurlijk. Ook weet wie, wie die negen staatssecretarissen zijn. Maar ben je dan ook verrast door de naam die helemaal bovenaan staat? Ik weet duizenden malen verteld dat ik het volkomen onjuist vind dat iemand die een zeer omvangrijke motie van wantrouwen aan de broek had gekregen, namelijk onze minister-president, dat die is blijven zitten. Dat vind ik nog steeds een wonderbaarlijke zaak. Dat had niet moeten gebeuren. Mm. En is naar mijn idee echt fundamenteel strijdig met de regels van de parlementaire democratie. Nee, dat niet. Het is niet strijdig met de regels, want volgens de regels mag je blijven zitten. Morris. Ja, dat... Oké, dat zijn de regels. Maar er zijn ook andere regels. Impliciete ethische regels in de politiek. En daar heeft Rutte een potje van gemaakt. Nee. En ik betreur dat zeer. Hij heeft er 10 jaar gezeten. Dat lijkt mij op zichzelf ruim voldoende. En ik had graag gezien dat er een nieuwe, verse minister-president was aangerukt. Maakt dat ook dat jij zegt van... het wordt heel moeilijk om vertrouwen te krijgen in deze ploeg, voor mij? Nou ja, je leest her en der dat mensen zeggen dat de deelnemende partijen... als er zich een goede kans voordoet om Rutte de benen te breken... het kabinet zal laten vallen in de hoop dat dan een miljoen stemmers van de VVD uitzwermen naar andere partijen. Ja. Waarbij natuurlijk ook het risico loopt dat ze naar ultra-rechtse partijen uitzwermen. Dus of dat nou zo'n gelukkige ontwikkeling is vers 2. Nou, ik vroeg naar jouw gevoel daarbij. Denk je van, gaat er weer zo'n kabinet met onder die man aan de knoppen zitten de komende jaren? Nou ja, nu zit het er en nu moet je er het beste van maken. Toch wel. Gezien, ja. We hebben natuurlijk een jaar lang... Ja, Julia? Hebben we met een demissionair kabinet gezeten. Wat ik op zichzelf al een uiterst beschamende situatie vond... die ook heel slecht is voor de aanzien van de parlementaire democratie. Ja. Rutte en het afgelopen jaar hebben de parlementaire democratie... naar mijn idee... aanzienlijke schade toegebracht. Ik denk dat wel klopt. Julia, jij bent woordvoerder geweest... of persoonlijk medewerker geweest van Lodewijk Asscher... dus je bent niet van een van deze partijen. Kan je dan toch fris naar zo'n ploeg kijken en denken van ja? Ja, want ik heb een partijpolitieke bril... maar ik heb ook gewoon mijn liefde voor het spel en de knikkers bril. En de vrouwen. En ik ben natuurlijk een groot voorvechter van meer vrouwen in de politiek. Dus ik ben heel verheugd dat het nu eindelijk eens een keer een, zoals dat zo mooi heet, een gender balance kabinet is. En ook met een vicepremier die gewoon altijd Rutte gaat vervangen op het moment dat hij zijn hielen gelicht heeft naar het buitenland. Die een vrouw is. Mevrouw Kaag. Ook nog op een hele belangrijke, machtige positie. Financiën. Dus ik denk dat er... fijn dat je... Ja, ik leg het uit. Dus ik heb echt het gevoel dat er op die manier wel wat beweging in komt. En wat ga je merken dan, denk je? Nou, ik denk dat er zijn ook veel jonge mensen. Er zijn wat mensen met een andere kleur. Er zijn mensen die helemaal van buiten de politiek komen. Er zijn wat doorgewinterde oude vertrouwden. Ik hoop heel erg dat de dynamiek in zo'n kabinet dan anders wordt. Dat moet je natuurlijk wel toestaan. Hè? Want Rutte was altijd van elke discussie zo snel mogelijk helemaal plat slaan. Nou, hij belooft dat niet meer te doen. Er zit een vicepremier naast die dat ook... maar ik denk, die neiging zal die moeilijk kunnen onderdrukken. Maar ik denk dat andere mensen dat voor hem doen. Dus ik hoop heel erg, en ik weet dat hier is echt... de wens, de vader van de gedachte, dat ze wat meer met verschillende blikken naar dingen gaan kijken en wat harder discussiëren en met wat andere stijlen ook. Frank, hoe diep zit die hoop bij jou? Nou, ik denk dat ik eigenlijk... Ten eerste, wat Maarten ook al een beetje op hintte... Ik heb helemaal niet... ik kan me die verkiezingen ook helemaal niet meer herinneren. We hebben iets gedaan met z'n allen. Maar ik weet niet meer precies wat. En het resultaat zijn we ook kwijt. Dat komt in corona. Alles loopt door elkaar heen in je hoofd op een gegeven moment. En Rutte kan natuurlijk 25.000 keer beloven... dat de bestuurstijl anders wordt. En dat hij de discussie nu niet gaat dood... onderhandelen aan, aan de tafel. Maar ja, een, hoe heet ook weer, is de uitdrukking ook weer? Er is zo'n leuk panterdier wat zijn vlekken niet verliest. Nou, in dit geval is dat met Mark Rutte ook. Hij gaat een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Nou ja, en dat is bij Mark ook een beetje. Die man heeft natuurlijk aantoonbaar in een aantal dossiers staan liegen, hoewel hij daar dan weer geen herinnering aan heeft. Maar wij gelukkig wel. Laten we hem en elkaar daar dan voorlopig ook goed aan blijven herinneren. Ja, er zitten mensen die misschien niet heel veel van economie en geld weten. Tenminste, dat weten we tot nog toe in ieder geval niet op financiën. Dus mag ik daar iets over zeggen? Ik wil daar eerst even mijn zin afmaken. Er zitten niet juristen op justitie. Een vraag stellen. Deze gedachte is een ingrijpende misvatting. Ja. Het ministers zijn politieke figuren die een politieke verantwoordelijkheid hebben. Er is nooit gezegd dat de minister van Financiën een van de beste economen van het land zou moeten zijn. Waarschijnlijk zou dat ook helemaal niet erg passend zijn. Laat ik ook op wijzen dat Wopke ook gewoon een jurist uit Leiden was. Dus die weet ook niks. Dus meneer wat dat Hoekstra, betreft, ja. maakt het helemaal niks uit. Je moet dat ministers speciale kennis zouden moeten hebben van het departement wat ze dienen te beheren, dat is nogmaals een onjuiste opvatting over de parlementaire democratie. Maar het is toch wel handig democratie. Als je er iets van affiniteit of nee, maar dat is heel wat anders. Affiniteit is heel belangrijk. Voor. Nee, maar je moet wel bereid zijn. Kijk, ik heb natuurlijk meegemaakt zo'n heel inwerkprogramma van de minister en je krijgt binnen no time, ik weet niet hoeveel kennis die je je hele studie niet op dat tempo en op dat niveau krijgt. Dus je wordt door wasstrijd heen gehaald, dat je binnen een aantal maanden zit je zo propvol met kennis die vele malen een studie van het een of ander overstijgt. Klinkt in ieder geval heel anders maar dan een geschiedenisstudie, dat is zeker. Ja, je moet wel echt zin hebben om dat allemaal te lezen en ook geïnteresseerd zijn en affiniteit met het onderwerp hebben. Als je geen affiniteit met een onderwerp hebt, dan wordt het nooit wat. Frank? Ja, maar het probleem is denk ik ook wel een beetje, als je niet genoeg van het onderwerp af weet en je wordt dus door die ambtenaren in een half jaar, laat ik het dan maar even negatief zeggen, gebrainwashed, dan krijg je zeg maar alle informatie en alle dossiers op zo'n manier voorgekookt, zoals je voorgangers, in ieder geval op het ministerie, het altijd gezien, gedacht en gedaan hebben. Terwijl als je de minister met wat enig vakkennis bent, zou kunnen zeggen, ja, dit doen jullie altijd zo, maar misschien is dat een probleem en misschien moeten we daar juist iets aan veranderen. En dus deze gedachte is dus precies helemaal krom, want wat je moet weten is hoe je politieke aansturing moet geven. Je moet heel goed doorhebben welk doel wil ik halen? Waar wil ik heen? Wat wil ik bereiken hiermee? En dus, je hebt gelijk. Hè? Die ambtenaren hebben gelijk. Je moet gelijk krijgen. Dus je moet weten, hoe haal ik draagvlak? Wat moet ik nu doen? En daar heb je veel politieke kennis voor nodig. En wat ik hoop, is dat deze nieuwe kabinetsploeg, dus die hebben zowel heel veel politieke kennis in huis als heel veel kennis in huis van hoe de wetenschapswereld of de medische wereld in elkaar zit. En dat die elkaar een beetje gaan helpen om daar de hele tijd met die outsiders en insiders bril naar te kijken. Maar ik kijk vooral heel erg naar Dylan Jezilkus. Ze krijgt heel veel kritiek omdat zij geen jurist zou zijn. Ze wordt minister van Justitie. Ja, ik hoop dat mijn man niet luistert, want die is ook jurist. Maar ik vind dat zo'n overschatte studie. Het is... Ja, wil ik mij Julia zei krom hoor, Frank. Julia zei krom en niet dom, hè? Het is geen... Ik hoor het. Ja, ja. Het zijn... het is niet microgenetica, weet ik wel wat. Dat ik denk, van dat is echt heel ingewikkeld, daar snap ik niks van. Het zijn gewoon verhaaltjes die je moet lezen en regeltjes die je moet toepassen. En dan moet je slim nadenken waartoe leidt het. Dus je kan soms maar beter niet de wet begrijpen. Maar het zou toch ook gek zijn als Robert Dijkgraaf minister van Financiën was geworden? Nou, dat weet ik niet zo nodig. Ja, dat weet ik niet. Goed analytisch. Zeg maar. Ja, ik wou net zeggen, dat is een man die aanzienlijke mathematische kennis heeft. Misschien kan hij eens wel iets lollig doorrekenen. Buitenlandse zaken zou hij ook kunnen, Maarten. Ja, dat kan praktisch iedereen. Zelfs Wopke Hoekstra. Omdat natuurlijk vroeger was de minister van BZ, die was hartstikke belangrijk. Maar tegenwoordig natuurlijk het echte grote buitenlandse dossier doet de minister-president. Nee, dus maar je hebt dus... Stelt niet veel voor, hoor. Ja, maar kijk, bij alle ministers, hè, want ook de vorige keer dat we heel opgetogen waren over een wetenschapper met een enorme staat van dienst die minister van Onderwijs werd, dat was Ronald Plaster. Ja, die is nu hoe heet het, de columnist van de Telegraaf. Ja, die had een grote liefde. Mooie carrière. Dat kan dus heel goed met je aflopen dan. precies. Nou, ik vind dit, ik zou er zelf niet blij mee zijn als ik plasterk was. Als je columnist van de Telegraaf zou worden, goed, als je gevraagd zou worden. Dat andere leuke functie. Laten we dan heel eerlijk over zijn. Dijkgraaf loopt ook een aanzienlijk risico. Dijkgraaf is een groot mathematisch natuurkundige. Die een wereldwijde reputatie heeft. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je ook een goede minister wordt. Ik denk het belangrijkste voorwaarde om een goede minister te worden is heel goed weten wat je wel weet en ook heel goed weten wat je niet weet. En dat met elkaar aanvullen. Ik vind dat voor iedereen een goede kwaliteit. Sowieso. Maar voor Ernst Kuipers zijn grootste Achilleshiel is dat hij denkt dat hij alles al weet. Omdat hij uit dat veld komt. En ook in zijn portefeuille zitten dingen waar hij nog nooit een nanoseconde van zijn leven over na heeft gedacht. En dan moet je ook gewoon weer heel erg dom durven zijn en je heel goed laten informeren. Maar hij staat daar vrijdag al naast Rutte, staat hij te vertellen hoe het moet gaan met Nederland. Hè? Dat deed hij de afgelopen persconferentie ook al. Ja, het zal hem nog knap tegenvallen. Nou, omdat je natuurlijk nu niet meer... Kijk, er is een enorm verschil tussen het adviseren op basis van deskundigheid en het nemen van verantwoordelijkheid in daarvoor een kabinetsbeleid. Wat per slotverrekening niet door jou alleen bepaald wordt, maar door een heel kabinet. En waar heel verschillende politieke standpunten door elkaar heen lopen. En daar zit ook een enorm risico in. Want als je zelf uit een bepaald veld komt, zal daar een achterban bij horen die heel erg hoopvol naar jou kijkt. Want hij begrijpt of zij begrijpt echt waar het over gaat. En dan moet je natuurlijk al die sufgesurderde compromissen gaan staan te verkopen. En dan is iedereen boos op. Ja. Iets anders. Een man met een brandende fakkel werd voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag opgepakt. Kaag zei dat ze het als zeer bedreigend heeft ervaren. Minister Hugo de Jonge maakte bekend dat hij de laatste tijd elke dag wordt bedreigd. De afgelopen tijd is het echt eigenlijk gewoon iedere dag een incident geweest. Ja. Echt iedere dag. Hè. Van mensen aan de deur tot allerlei andere elke dag? Ja. En wat voor incidenten zijn dat dan? Ja, mensen aan de deur, bedreigingen. Laat ik er niet al te veel over uitweiden. Ja. Maar ondanks die politiepost die daar zo groot... Nou ja, dat is natuurlijk het gevolg daarvan geweest. En dat heeft toch een hele hoop rust gegeven ook. Frank, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dit is eigenlijk helemaal niet hoe wij als Nederlanders onszelf graag zien. Hè. Wij zijn toch allemaal een beetje het land van 15 miljoen Nederlanders, van Fluitsma en van Tijn. Hè, waar je lunch een broodje kaas is en waar je nassiballen uit de muur haalt en je vader Piet noemt. En wij vinden het fijn om onze minister-president op een fiets naar de koning toe te zien gaan. En een minister die ergens in een straat woont waar je gewoon kan aanbellen, dat doe je niet, maar daar zou je kunnen aanbellen. Dat is een deel van onze zelfidentificatie. Hoe wij als Nederlands onszelf als een gaaf en relaxed land willen zien. Maar doe maar normaal, je al gek genoeg doet. En dit soort incidenten is natuurlijk al eerder begonnen. De moord op Pim Fortuyn is daar natuurlijk een heel belangrijk schakelmoment in geweest. Maar je ziet al langer dat dat beeld dus niet meer bij de realiteit van Nederland past. En dat vinden wij dus om twee redenen vervelend. A, omdat er dus dingen in Nederland gebeuren die niet door de beugel kunnen. En B, omdat het onze zelfidentificatie als tolerante natie aantast. Ja, maar de vraag was, hoe erg is dit? Eerlijk gezegd, Maarten, heb ik nooit gedacht dat wij een erg tolerante natie waren. De vraag is ook of naties überhaupt tolerant kunnen zijn. Maar goed, dat is vers 2. Het gaat om het zelfbeeld. Zo zien we ons graag, zei Frank. In dit geval is dit toch een vrij recente ontwikkeling, zou ik zeggen. Die sterk gerelateerd is aan COVID en aan de bekende 15% van de bevolking die, waar laten we zeggen, een draadje los zit. Ik formuleer het zo rustig mogelijk. Daarvoor hadden we ook wel boze boeren die tegen een provinciehuis aanreden. Maar dat hoort eigenlijk in hetzelfde patroon. Want hoe lang is dat geleden? 2 jaar of zo? Nou, iets langer wel, hoor. Nou, 3 dan. Los van COVID, bedoel ik, is er wel ontwikkeling gaande. Maar ik vind wat nu Kaag overkomen is en wat Hugo de Jonge overkomen is, vind ik volstrekt totaal onacceptabel. Hmm. Dan lees je altijd weer ontzettend leuke stukjes in de krant. Het is heel lastig om deze mensen, niet waar, dit functioneren, als je dat zo wil noemen, onmogelijk te maken. Ik zou zeggen, maak nieuwe wetgeving. Dit is pure intimidatie. Dit heeft niets te maken met het demonstratierecht of zo. In het geval van deze fakkeldrager, niet waar. Het lijkt als schilderij van Rembrandt wel, maar goed, dat is weer een ander onderwerp natuurlijk. Ik zou zeggen, die man, hoe is het mogelijk? Die man heeft ook bij Hugo de Jonge aangebeld. Die loopt nog vrij rond. Ik lees over die man een stukje in de krant. Die man is zo gek als een deur. Ik zou zeggen, die hoort achter slot en grendel. En je hoort niet de mogelijkheid te hebben bij Kaag met een fakkel voor de deur te verschijnen. Jullie hebben veel politici legden de link met Forum voor Democratie. Ja. Geert-Jan Segers deed dat, Hugo de Jonge deed dat, Jesse Klaver deed het vandaag. Terecht, zo'n directe link leggen? Ja. Omdat als je heel erg actief aan het communiceren bent, dat er een wereldwijd complot gaande is, waarin de vrijheden van mensen enorm beperkt zullen worden. Want het Wereld Economisch Forum een hele grote rol in speelt, die beleid schijnt te hebben ook. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het gewoon een soort van groep mensen was die met elkaar een beetje hardop filosofeerden. Het is echt onzin. Ja. Krokettenclub? Nou ja, ze krijgen daar ook lunches aan. Ja. Nee, maar het is dus een groep. Een keer per jaar komen daar wat mensen bij elkaar. Machtige mensen die met elkaar over de toekomst van de wereld praten. En daar wordt net gedaan nu alsof die met een enorme operatie bezig zijn om ons allemaal makke schapen te maken. Maar deze man was sympathisant van Jezus Leeft. Ja, maar je kan sympathisant zijn van Jezus Leeft en tegelijkertijd denken dat je de democratie moet redden. Ja. Kaag en De Jonge bezig zijn met al onze vrijheden afnemen en ons overleveren aan... Ja, en dat is gezaaid door Forum, zeg jij, dat gedachtegoed. Ik weet niet of het gezaaid is, hè, want het is niet uniek Nederlands. Dus je hebt er niet alleen Forum voor nodig. Maar zij zijn daar in Nederland heel actief in. En zij met hun uitroepen naar tribunalen. En als je dat gelooft... we gaan het daar straks waarschijnlijk ook nog even over hebben. Maar als je dat gelooft, dan heb je ook het gevoel dat het je dure plicht is als verzetstrijder om daar tegen op te treden. Frank, de vingers naar Forum. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk dat we hier met Forum en andere antidemocratische elementen in onze samenleving eigenlijk uitkomen bij de paradox van de democratie zelf. Hè? Heb ik niet verzonnen, maar gelukkig verstandige staatsmensen voor mij, namelijk dat de democratie zich alleen op ondemocratische wijze kan verdedigen. Dus dat wil zeggen, de democratie is niet in staat om zichzelf en zijn eigen functioneren te verdedigen. We weten allemaal de voorbeelden uit de geschiedenis waar op democratische wijze dictators aan de macht gekomen zijn met alle gevolgen van dien. Maar tegelijkertijd, nogmaals, dan komen we weer met die zelfidentificatie. Wij willen als Nederland ook supergraag een heel democratisch land zijn. Maar je kan tegen dit soort uitwassen van de democratie kan je eigenlijk niet op democratische wijze ingrijpen. En dat is de paradox waar we in zitten en waar we met z'n allen voorlopig ook nog niet uit zijn. Maar iemand die zo in de war is als deze man blijkbaar ja, is. Maar het gaat natuurlijk niet om die ene man. Kijk, als het om die ene man gaat, ja, die kan je nog wel gevangen zetten. Of die kan je nog wel in een psychiatrische inrichting zetten. Of die kan je wel hinderlijk achtervolgen, zoals dat heet. Maar hij vertegenwoordigt natuurlijk, hij is een soort pars pro toto voor een ongelofelijke grote groep in Nederland die dat eigenlijk allemaal een uitstekend idee vindt. En dat is het echte probleem. Die fakkeldrager is niet het probleem. De mensen die fakkeldrager het idee geven dat hij goed bezig is, die zijn het probleem. Zei net, Julia, ja, het is een onderwerp waar we zo meteen nog over komen te spreken, want dat heeft hiermee te maken. Dat gaat over de bestorming van het Capitool in Washington. Deze week is het 1 jaar na die bestorming in Washington een gebeurtenis die nog altijd zijn sporen nalaat. We luisteren nog even hoe dat ging. After this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol. Onvoorstelbaar wat hier gaande is. Als je, we laten even zien, die trappen die je daar ziet, dat is een podium dat gebouwd is voor de inauguratie van Joe Biden. En duizenden Trump-fans zijn die trappen nu aan het beklimmen. Er worden vlaggen gehesen, yeah! Ze proberen naar binnen te komen. USA! USA! USA! USA! Welke gedachte kwam bij jou naar boven, Maarten? Toen je terugdacht aan een jaar geleden. Ik zat gewoon te werken. Ik merkte pas dat er iets gaande was toen Opeen belde om te vragen wat ik ervan vond. Toen zaten we er samen, weet je dat nog? Ja, zeker. Ja. Ik weet het, kan me nog goed herinneren. Welke gedachte kwam bij jou boven, Thijs? Nou ja, dat Maarten toen zei, want al die Republikeinen zijn gek. Ja, dat kwam toch veel neer. Nou, het gekke is, dat zeg ik al 20 jaar. En al 20 jaar zeg dat ik niet objectief ben, het helemaal verkeerd zie en dat het de schuld van beide partijen is. En dat is helemaal niet zo. Het alles heel aardig over gepubliceerd en zo. Maar ja, nooit leest iemand een boek ergens over. Dus ik kijk op de sociale media. Overigens is het hoofdprobleem is niet de bestorming van het Capitool, hoe erg en aandoenlijk dat ook was. Veel erger is het dat een van beide politieke partijen per slot van rekening dat zich daaraan gecommitteerd heeft. En heeft gezegd, ja, dat is waar, die verkiezingen zijn gestolen. En die is nu op tientallen statelijke niveaus bezig om de verkiezingswetten zodanig aan te passen dat ze bij een volgende gelegenheid kunnen doen wat Trump in dit geval niet gelukt is, namelijk om een zodanige draai te geven aan de verkiezingsuitslag dat hij had gewonnen. En dat klinkt misschien gek. Want de grootste partij moet dan uiteindelijk de uitslag in de staat vaststellen. Ja. Maar Biden heeft gewonnen met een verschil van 8 miljoen stemmen. Maar een verschuiving van 44.000 stemmen in 3 staten was voldoende geweest voor Trump om te winnen. Dat is het probleem van het electoraal college. We gaan nou niet uitleggen hoe dat precies in elkaar zit, maar dat is het probleem van het electoraal college. Want natuurlijk, Hillary had 3 miljoen stemmen meer dan Trump, maar heeft toch niet in het Witte Huis terechtgekomen. Idem dito natuurlijk bij Gore en Bush. En dat probleem dat uit elkaar groeien, laten we zeggen, van de electoraal college uitslag en de popular vote, dat wordt alleen maar erger. Waardoor in feite natuurlijk het urbane, moderne Amerika steeds minder kans heeft om te winnen. Het is nu al zo dat de Democraten vrijwel op elk niveau 10% stemmen meer moeten krijgen dan de Republikeinen om überhaupt te kunnen winnen. En dat is het probleem. Dus je hoeft, als de Republikeinen dit goed organiseren, dan kunnen ze dus in 24 in principe door bijvoorbeeld in, zeg eens wat, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, net iets te schuiven met enkele tienduizenden stemmen. Je kunt altijd zeggen, ja, de postale stemmen zagen er niet goed uit. Er zat geen postzegel op, weet ik veel. Je hebt altijd wel eens moesje. En dan kan in principe, is het mogelijk dat Trump het presidentschap wint, terwijl zijn tegenstander 4 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen stemmen meer heeft. We zijn al best wel ver vooruit aan het kijken. We krijgen een soort college over de verkiezingen van 2024. Het is toch nuttig om dit even uit te leggen. Superhandig. Interessant ook. Ik wil toch nog even terug naar de bestorming van het Capitool. En Biden die in zijn speech, de president, dus nu Trump de schuld gaf. Keihard. Geen verzoenende toon. Is dat, hoe kijk jij er tegenaan, Julia? Is dat in een verdeeld land, is dit de koers die je dan toch moet varen? Ik heb helemaal geen ervaring. Ik vind het zo absurd nu gaan dat ik weet niet wat het juiste is. Maar wat ik voelde is, ik weet niet of het nou zo slim is om te zeggen, mijn is groter dan de jouwe. Ik denk toch, weet je, bij Obama, dat is ook nog maar kort geleden, die was heel erg bezig met er no red state, no blue state, but just the United States. En Biden is toch 75% van de Republikeinen gelooft vandaag nog steeds dat de verkiezingen door Biden onterecht gewonnen zijn. Dat hij hun stem heeft gestolen, hun democratische recht heeft ontvreemd. En die mensen is hij ook zo in het nauw aan het duwen. Ik denk dat die steeds meer het gevoel hebben dat ze in verzet moeten gaan. En ik heb gisteravond die 4 Hours at the Capitol, die documentaire gekeken. Die gaat hierover, hè? Die gaat over die bestorming. Ja, en die is met heel veel respect gemaakt voor de mensen die daar op dat moment het Capitool aan het bestormen waren en die het gevoel hadden dat ze daarbij de democratie aan het redden waren. Als jij echt gelooft dat jouw stem gestolen is, en het grappige is, Amerikanen hebben een heel erg constitutioneel beseffen, wij weten helemaal niet wat in onze grondwet staat en we begrijpen eigenlijk helemaal niet hoe onze democratie werkt. In Amerika heeft iedereen dat, of je nou een boeren. Dat zou ik vooral niet overschatten. Nee, want maar ze beginnen altijd over their constitutional right and we the people and this is our house. Ik wou dat meer mensen in Nederland het gevoel hadden dat de Tweede Kamer ook hun huis was. Ook waar ze nu tijdelijk zitten, of niet? Maakt me niks uit, maar gewoon dat gevoel dat de democratie en de politiek van ons allemaal is, dat hebben ze in Amerika wel, maar ze hebben niet door dat ze ontzettend voorgelogen werden. En dan toch nog een beetje proberen die mensen er ook bij te houden, dat doet Biden ook niet. Ik heb wel wat met de Amerikanen gepraat, maar mijn indruk is dat ze vaak niet de flauwste benul hebben hoe het systeem politiek in elkaar zit. Nee, maar deze mensen zeggen de meest idiote dingen met droge ogen, maar ze beroepen zich wel allemaal op die. Frank, we hadden het net over bedreiging aan het adres van politici. Dit is natuurlijk wel heel extreem, bestorming van de volksvertegenwoordiging. Ja. Maar zie je in Nederland die kant op gaan? En nou laat ik beginnen te zeggen dat altijd alles mogelijk is. Dat klinkt een beetje dramatisch, maar dat is natuurlijk gewoon zo. En we hebben helaas wel een klein beetje de neiging om vanaf de Tweede Wereldoorlog om achter Amerika aan te lopen in zo alles en nog wat. Dus is het ondenkbaar dat we binnen nu en nou pak een beetje 15 jaar toch een, nou laat ik het een demonstratie noemen op het Binnenhof die dusdanig uit de hand loopt dat er mensen zich met geweld toegang tot het parlement verschaffen en vervolgens op bepaalde politici gaan jagen. Ja, ik schat in dat in Nederland helaas niet onmogelijk zal zijn. We hebben het al gehad, hè? De nacht op de moord van Pim Fortuyn, toen stond ik daar dat ook op. Dat was er heel dicht tegenaan. Ja, ben ik met je eens. Dat was brand in de garage onder de grond. Ja, was denk echt aan de geboorte. Toen hielden we ons hart vast, ja, dat klopt. De Gebroeders de Wit, dat is al een tijdje terug. Maar toch, een hele onaangename politieke moord. Ja. Dubbele politieke moord. Ja. Ik denk dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen, eerlijk gezegd. En dat komt omdat Trump wel een uitzonderlijk type van politicus is. Alleen zich misschien laat vergelijken met Fortuyn, vandaar jullie parallel. Namelijk, hij is niet in rationele zin een politicus die iets tot stand kan, maar hij is een sekteleider. Hij is de leider van een sekte. Het zijn semi-religieuze gevoelens. En het duurde daar ook heel lang voordat er versterking kwam, hè, voor al die dat blijft een van de grote raadsels. Maar nou las ik alleen de bespreking van deze documentaire, maar ik begreep dat elke vorm van historische context ontbrak. Ja. Toch is de aanrader van Julia om... Ja, je kijkt in de psyche van de mensen die daar de bestorming deden. Maar dan zonder historische context. Ja. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is er binnengekomen. Dat betekent dat het 22:30 is geweest en dat ze het NOS-journaal gaat lezen. Ja, de overgang is groot, want op een paar plaatsen is vanavond geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Wageningen ging het om zo'n 250 demonstranten. In Leeuwarden waren het er 150. En in Kerkdriel en Alkmaar gingen ook een paar mensen de straat op. Het lichaam dat is gevonden in de Leidse Vaart in Haarlem is dat van de vermiste Sam Hoofdman uit Overveen. De jongen van 17 was 's nachts niet thuis gekomen op de fiets na een feestje. De Griekse overheid gaat particuliere artsen oproepen om te assisteren in publieke ziekenhuizen vanwege een tekort aan personeel in Griekenland. Steeds meer artsen en verplegend personeel moeten in isolatie omdat ze positief zijn getest op corona en het aantal patiënten neemt toe. En ook onder andere de Universiteit Utrecht zoekt mensen. De aanloop bij de studentpsychologen is zo groot dat er wordt gezocht naar psychologen die kunnen bijspringen. De gedwongen sluiting van het hoger onderwijs heeft steeds meer effect op het welzijn van studenten, zeggen de studentpsychologen. Ze krijgen steeds meer verzoeken om hulp. Langs de lijn en omsteken. En ze zoeken nog studentpsychologen, Maarten. Ja, ik weet niet of ik een ideale figuur ben om de mensen uit de nood te helpen. In feite, ik heb het er straks al verteld. Als je vroeger studeerde, was er helemaal niks. Je had twee keer per week hoorcolleges. Die waren vaak bar slecht, dus daar ging je maar liever niet naartoe. Alleen tegen de tijd van het tentamen. Maar tijden zijn veranderd natuurlijk. En je mag nou niet sporten, je mag nergens heen. De kroeg is ook niet open. Ik had toen al heel weinig behoefte om te sporten, moet ik Ja, dat is ook niet meer goed gekomen. We gaan het wel hebben over sport. Ja. Tennis namelijk. De Australian Open, het eerste Grand Slam toernooi van het jaar, begint later deze maand. En negenvoudig kampioen en nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, is ook naar Australië gereisd om mee te doen. Maar hij komt het land niet in, omdat hij niet gevaccineerd is. Rafael Nadal, die net als Djokovic op 20 Grand Slam overwinningen staat, zei er het volgende over. If he wanted, he will be playing here in Australia without a problem. No, he makes his own decisions, but then there are some consequences. No, and in some way, I feel sorry for him. But at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago. So, ik weet niet zo goed wie van jullie het meest verstand heeft van tennis. Heeft dit iets met tennis te maken dan? Ik denk dat we niet bij Maarten moeten zijn. Moet je verstand hebben van tennis? Ik zou zeggen, in dit geval is gezond verstand ruim voldoende. Oh, dan ga ik naar Frank. Ik weet alles van tennis, dat weet je toch? Nee, maar we hadden het hier eerder in de uitzending hadden we natuurlijk ook over Ajax. Hè? En toen heb ik ook al opgemerkt dat sommige mensen, ik noemde toen ook nog even onze koning, maar ook zo'n Ajax-selectie. Maar ook in dit geval deze toptennisser. Het is een bepaalde categorie mensen die zo groot en zo beroemd en zo machtig en zoveel geld hebben. Dat ze lijken te denken dat voor hen de regels niet gelden die voor gewone stervelingen wel gelden. Maar hij heeft een medische uitzonderingspositie gekregen. Door een speciale commissie. Ja, maar luister. Luister, kijk, heel simpel. Australië mag als natie zelf bepalen wat de inreisregels zijn. Die inreisregels zijn een aantal maanden geleden gecommuniceerd naar de deelnemende tennissers. Dus deze jonge man had dit van tevoren kunnen weten. En dan kan je wel heel eigenwijs zeggen, ja, ik heb een medische uitzonderingspositie. Ja. Maar als Australië die medische uitzonderingspositie niet erkent, heb je daar dus niets aan. Maar de commissie van dat toernooi zelf, het vermoeden ja, maar is dat... maar dat staat niet boven de Australische wet. Nee, en terecht. Het vermoeden is dat hij een glutenallergie heeft en dat hij daarom niet gevaccineerd kan worden. Dat kan. Dat is ook een bijzonder vervelend voor die man. Ik vind het heel vervelend voor die man. Maar stel je nou eens voor dat wij in Nederland de regel zouden hebben, je komt niet Nederland in als je niet voor de pokken gevaccineerd bent. Ik zeg ook maar eventjes wat. En dan komt zo'n 15 miljard kakker met zo'n tennisracketje binnen en die zegt, ik heb een glutenallergie, ik kan niet voor de pokken ingeënt worden. Okay. Dan zeg je als Nederland toch ook, je komt het land niet in. En dan zegt hij, ja, maar de Sportfederatie van Nederland vindt dat wel. Dan zegt Nederland toch, weet je wat je met de Sportfederatie kan doen? Ben ik nou de enige die dit een hele simpele discussie vindt, of ben ik mee? We gaan deze mensen niet uitnodigen voor het sportforum, denk ik. dat zou heel goed zijn, denk ik. Dat de toernooidirectie er anders over denkt, dat is vrij onbegrijpelijk. Snap ik. Maar je moet het begrijpen. Het is een kwestie van attractie en inkomen voor de toernooiorganiseerders. Maar er zijn mensen die niet de begrafenis van hun eigen ouders kunnen bijwonen door die quarantaineregels. En als je die gaat zeggen, ja, jammer. De vaccinatieregels gaat het over, hè? Ja, maar als je dus niet gevaccineerd bent, moet je eerst in quarantaine. Oké, 3 weken geloof ik, hè? Ja. Ja, en dus had hij eerder er naartoe moeten reizen, had hij het anders moeten regelen. Maar het is net zoiets als, je weet niet precies wanneer je ouders doodgaan en dan ben je dan zomaar te laat voor de begrafenis. Dat is gruwelijk natuurlijk. En dan is het oneerlijk, zeg jij, dat hij wel mag tennissen. Maar ik dan helemaal, als ik al sympathie en begrip had voor deze tennisser, dan heb ik dat verloren door zijn woordvoerder, zijn vader. Die Die Servië en ook. Jezus bijhoudt. Die ging zeggen van... Ja, Jezus. Zit ook bij Jezus leeft. Ja, en... ging die Jezus erbij halen? Ja, vind ik interessant. Dat hij ook gekruisigd werd. En dan, echt waar? Dramatisch. Ja. Nou, en dan ben je alle... De reactie van de Servische regering was op zichzelf werkelijk dolkomisch. Dan weet je dus waarom in de loop van de geschiedenis met Servië het nooit goed gegaan is, nietwaar? Want wat zeiden die? Nou ja, dat het schandelijk was. Ze stonden 100% achter hem. Het was hun nationale held. En ze deden het expres om Servië te pesten. Ja. Want Servië heeft ook al de slag op het Merelveld verloren in 1365, als ik het wel heb. En zo wordt Servië altijd weer gepakt. En nou ja, dit was eigenlijk de reactie. Het was, de vergelijking met Jezus ging ook over dat Djokovic weer zal herreizen. Mooi. Het is wel allemaal wel vrij geestig, toch? Ja, maar het is natuurlijk maar iets kleins. Met staat toch voor wat groters? Voor dat je apart behandeld wil worden? Het staat ook voor het feit dat Max Verstappen in een heel vroeg stadium wel gevaccineerd kon worden en ik niet. Hmm. Jullie zijn wel gelijkheidsdenkers. Hè? Iedereen moet gelijk zijn. Ja, sorry, dat spijt me echt heel erg. Maar dat is gewoon zo. Heel modern, zo hoor. Vervelend. Zeker in dit geval. Heel modern allemaal. We zijn postmodern, Thijs. Er wordt tijd dat jij naar de baan sluit. Ja, of dat jullie van tennis gaan houden en gewoon Djokovic willen zien spelen. Oh, alsjeblieft, Thijs. Stik erin. Ja, in Tilburg of omgeving. En jullie vinden wel dat een land gewoon gevaccineerde flink mag weigeren? Niet gevaccineerde, sorry. Daar heb ik veel meer moeite mee. Maar als die regel dan geldt, dan geldt die voor dan iedereen. Geldt die voor iedereen. En dat geldt niet voor Jezus en zijn broertjes. Precies. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom we het hier over hebben. Nou, onze samensteller die houdt heel erg van tennis. En die vindt het een heel belangrijk thema. Ik heb het geprobeerd, Guido, maar ik krijg echt geen hand op elkaar. We hebben ook Herman zit erbij. En zijn hart gaat natuurlijk open bij alles wat sport heet. Dus ik snap het wel. Ja, maar ik start wel een plaatje hier. See, makes your eyes Outta Love van Danny Vera. Niels Meltzer, dat is de speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling, haalde deze week uit naar het optreden van de Nederlandse politie tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen, demonstraties. De rapporteur noemde de beelden een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. U weet wel, de man die, die omkwam door politiegeweld in Amerika. Politiebonden in Nederland reageerden woedend, dienden een klacht in. Wat vind je eigenlijk van die reactie van die Meltzer, Julia? Nou, dat is zijn taak. Dus dat is een rapporteur. Dat betekent dus niet, dat is dus niet een jurist die zegt wat er aan de hand is. Die zegt, dit zie ik en het deugt niet. En dan mag je dat voorleggen aan de UN. En die gaan er dan kijken wat ermee moet. En het fijne is juist dat hij helemaal kan praten zonder dat hij ergens aan gebonden is of dat hij diplomatiek bezig moet zijn. Die ziet iets, schrikt daar enorm van, roept iets ondiplomatieks en zegt, hier moet wat mee gebeuren. Laten we wel wezen, de twee agenten die je op dat plaatje ziet, daar loopt ook al een procedure tegen. Er wordt al onderzocht of dit proportioneel was. En ik weet zelf, ik zat bij Umberto aan tafel en dan heb je altijd zo wat dingetjes van het nieuws. Jullie en hebben overal de hele weken bij al die maanden geleden. Ik niet hoor, ik zit nergens. Jij mag bij ons, Frank. Maar toen kreeg ik dit te zien en ik had het nog niet zien op zo'n enorm scherm. En of ik er even meteen op wilde reageren. En ik zat echt naar adem te happen van de schrik van wat je daar zag. Dus dat er iemand die daar voor aangewezen is om te kijken van, deugt het wel allemaal wat er gebeurt? En als je vindt dat iets niet deugt, dan roept dat. Dat die daar wat van roept, dat snap ik helemaal. En we moeten wel heel erg begrijpen, dit heeft geen enkele statuur. Het enige wat hij doet is zeggen, brand, deugt niet, kijk ernaar. En dan gaan er mensen die daarvoor doorgeleerd hebben er naar kijken. En die gaan daar dan een conclusie over trekken. Frank pruttelt. Frank. Ja, ik pruttel heel erg. Want het is, kijk, het probleem is een beetje, iemand treedt op met het gezag van de Verenigde Naties. En want daar is die per slotverrekening een adviseur voor. En dat betekent een rapporteur. Rapporteur, neem me niet kwalijk. Een rapporteur, ik herneem. Maar hij invokeert het gezag van de Verenigde Naties. En nou is dat gezag van de hij roept het gezag van de Verenigde Naties met zich mee. En dat betekent, de reputatie van de Verenigde Naties is in Nederland en West-Europa niet altijd van even goede statuur. We hebben ook iets eerder een iemand gehad die iets zei over de hele Zwarte Pieten discussie. Dat bleek ook vrij ingewikkeld te zijn. Ja. Nou, zullen we het daar nou even niet over gaan hebben. Maar ik bedoel, het gaat iemand die op basis van enkele beelden met het gezag van de VN gaat roeptoeteren dat het hier net zo erg is als in de Verenigde Staten. Want het voorbeeld van Floyd wordt erbij gehaald. Ik vind het toch een beetje het klepperen van een brievenbus wat hier plaatsvindt. Ik vind het erg jammer voor het gezag van de Verenigde Naties. Maar jij dicht deze persoon, zo'n rapporteur, heel veel gezag toe, die hebben ze niet. Dat gebeurt omdat iemand VN in zijn titulatuur heeft staan. Vraag maar eens aan een gemiddelde Nederlander op straat. Ja, dat geloof ik wel, maar daarom is het toch niet zo? Die man had zich gewoon aan het officiële protocol moeten houden. Juist. Die man is hier niet om hier even toevalligerwijs een stukje televisie te zien en zeggen wat schandelijk. En dan te zeggen dat het te vergelijkbaar is met de situatie in Amerika. Want die situatie is. Maar dat niet, heeft hij ook niet gezegd. Hij zegt: ik heb niet iets zo erg niet meer gezien sinds. Hij had moeten houden. Had gewoon officieel een aantal dingen moeten bekijken. Een rapportje moeten schrijven. Nee. En dan kan er over dat rapportje worden geoordeeld. Maar zoals hij het nu heeft gedaan, namelijk uit de heup schieten. Dat was uiterst onverstandig, naar mijn idee. Zoals ik het heb begrepen, is dat echt wat de taak dat van zo'n dat rapporteur. Ik vond dat die agenten wel een beetje wild tekeer gingen. Ja, ik vond dat stuitend maar ook om die, te zien. Die vrouw, ik ben helaas haar naam vergeten. Die, dat is mevrouw uit Zambia, heb ik hier staan. Ja, die had gezegd dat Zwarte Piet echt totaal belachelijk was. Oh en ja, zo. Dat was het. En dat had ze ook niet diplomatiek gezegd. En dat komt ook omdat deze mensen vrijgesteld zijn van al die vreselijke laag stof en mail waar je onder roepen. Als ja, het dat zien. Is. Nou, ik ja. wil ook zo'n baantje. Ja, nou, heerlijk. Een roeptoeterbaan. Ja, kan ik ergens solliciteren? En Maarten, zullen we dat samen gaan doen? Ik denk dat je er zeer geschikt voor zijn. Ja, vind ik ook lekker roeptoeteren over de hele wereld. En juist omdat je weet selecteren die bezocht worden en waar wij de staf over gaan breken. Je weet, de belangen bij de VN zijn allemaal zo groot en er zijn allemaal zulke ingewikkelde dingen dat voordat je daar iets van iets mag vinden. Dan zijn we 40 jaar verder. En dit is gewoon een vrouw die met een frisse blik naar iets kijkt dat wij onze traditie vinden. Die daar vanuit buitenland naar kijkt en denkt, wat zijn ze daar aan doen in het land? Zijn ze helemaal gek geworden? En dat heeft een functie. Dat vinden wij dan allemaal hoogst ongemakkelijk. Net zoals we dat nu ook weer hoogst ongemakkelijk vinden. En dat brengt iets in een stroomversnelling. We hadden het eerder deze avond over hoe ontzettend langzaam dingen gaan. Soms is het dus lekker als je dat kanariepietje in die kolenmijn heeft, die gewoon even het op een krijzen zet, of in het geval van het kanariepietje dood omviel. Nou, ik vind het wel mooi. Maar die krijzen, gewoon haar functie mooie, in heeft. Krijzen vind ik wel een mooi woord in deze discussie. Die agenten werden al vervolgd, wat die kennelijk dus niet wist. Ja. Nee, want we hebben in Nederland het systeem dat op het moment dat... Op ja. De hoogte dus. En we hebben in Nederland het systeem dat als een politieagent ook maar zijn wapen in de lucht schiet, of als er ergens een geweldsincident geweest, dat automatisch de Nationale Recherche daar onderzoek naar doet. Want wij hebben in Nederland volgens mij, laten we ook een keer tegen elkaar zeggen, ook nog wel een goed systeem hebben waarin agenten echt niet met alles wegkomen. Dus ik vind het ook begrijpelijk dat de politiebonden hier toch wel erg aangebrand op gereageerd hebben. Ja, we gaan even door met jullie praten over de portemonnee. Ja. Leuk onderwerp. Jawel, altijd veel te leeg. Nou, het jaar is begonnen en alle prijsstijgingen, nieuwe maatregelen, belastingen. Nou, zo wordt allemaal doorgerekend. Hop, hoe ziet de koopkracht eruit? Het kabinet gaat vele miljarden extra uitgeven, maar de burger gaat er nauwelijks op vooruit. Hebben ze tenminste doorgerekend. Jij zegt, hij is altijd te leeg, Frank. Is dat dit jaar ook zo? Ja, ik kom zelden iemand tegen die tegen mij zegt, oh, geld, nee, ja, geld heb ik echt genoeg. Wil jij wat? Ik kom niet mee. Misschien jij wel, ik kom ze niet tegen. Ik had het deze week. Misschien een Hilversum, maar ik niet. Iemand zei tegen mij, we hebben echt veel te veel geld thuis. We hebben dus maar een elektrische auto gekocht en nog wat van die dingen. We hebben gewoon te veel. Kan je die niet naar mij doen? Ja, mij doorsturen, die man. Ja, ik weet nog wel een goed doel. Maar je zegt eigenlijk, Frank, er gaat niemand juichen en zeggen, nou, wat heb ik toch lekker ontzettend veel. Nee, over het algemeen is er toch een heel menselijk neiging om de eigen welvaart dusdanig te definiëren dat er altijd wel iets bij mag. Maar het heeft ook wel genoeg, toch? En ja, bovendien, ik heb nog geen gelegenheid gekregen om mijn uitdrukking te brengen. Ja, maar ik ben volledig tevreden met het inkomen wat ik heb. Elke avond primetime op tv. Is dat meer dan ik daadwerkelijk uitgeef. En kan het kan die, geven ook misschien. Kan mij die 6%, 6,4% inflatie schelen? Nee, totaal niet. Ik weet ook niet welke artikelen plotseling 6,4% duurder zijn geworden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk ergens op het minimumniveau dat 6,4% inflatie vrij vervelend is. En ik neem aan dat het kabinet wel bereid zal zijn om wat te compenseren. Ja. Julia? Dat is optimistisch, hè? Nou, een heleboel dingen tegelijk wil ik zeggen. Ten eerste hebben wij een totaal verkeerd beeld van waar we ons in die inkomenspositie bevinden. Ik weet nog toen de discussie over wie de middeninkomens. Wij, toen wij hier? Wij als Nederland. Volk? Ja. Oh, okay. Behalve jij, Maarten. Toen wij de discussie over de middeninkomens hadden, toen dacht iedereen van zichzelf dat hij een middeninkomen had. Want iedereen kent in zijn eigen vriendenkring mensen die meer en mensen die minder verdienen. Ik zal wel tussenin zitten dan, denk je. Nee, ja, en dus al die mensen die van zichzelf vonden dat ze een middeninkomen hadden, verdienden 2 of 3 keer modaal. Dus die zaten ver boven modaal, dus midden. En dus wij vinden onszelf al heel snel een gewone Nederlander. En ook die hele grappige discussie over de 99% en de 1%. Wij realiseren ons helemaal niet dat wij bijna allemaal bij de 1% horen. Omdat dat op wereldniveau is die het goed hebben. Ah. En dat er altijd heel veel meer mensen zijn die arm zijn. En welk punt maar er maken? Er zijn nou, die koopkrachtplaatjes, dat zijn modellen. Net zoals de RIVM-modellen. En die gaan altijd totaal manco met jouw individuele geval. Dus? Als je maar, dus die zijn alleen maar bedoeld om op te kunnen sturen als je ziet welke mensen er echt, als er een bepaalde groep is die ook. Maar is die 6,4% inflatie dan erg of juist niet zo erg? Natuurlijk is die voor sommige mensen helemaal niet erg, voor andere mensen wel erg. En wat je moet doen is kijken als die nou heel erg neerslaat bij een bepaalde groep. Bijvoorbeeld mensen met alleen maar een WAO'tje. Dan kan je, wat dat heet dan, flankerend beleid. Dan kan je heus wel iets doen om te zorgen dat de grootste klappen niet allemaal bij één groep terechtkomen. Of bejaarden zonder extra pensioen. Ja, dat zijn mensen met alleen een. Oh, ik zei waarschijnlijk wel weer, heb ik AOW en WAO erop gehad. Ja, ik snap het. Drie letters met een W erin. Er wordt heel veel duurder. Energie natuurlijk, dat merken we allemaal. Boodschappen, gemeentelijke belastingen, bouwmaterialen, verzekeringen, treinkaartjes. Ja. De nieuwe minister van Armoede is Maarten. Ik weet het. Wie was dat ook alweer? Dat is volgens mij... ChristenUnie'er. Carola Schouten. Carola. Dat is goed geantwoord. Een van mijn favoriete ministers. Ja. Oh, waarom? Omdat ze werkelijk haar zaken kent. Ja. Omdat ze altijd de onderhandelingen doet. Ze heeft ook in de tijd dat we zo'n gedoogcoalitie eigenlijk hadden... was zij eigenlijk altijd de leider van degene. En degene die... Ik begreep ook dat ze bij Rutte 3... de ministers had uitgelegd hoe het precies financieel in elkaar zat. Ja. En bovendien is ze enorm bescheiden. En heeft ze zich niet voor de Linda laten fotograferen... in een jurk met flippertjes erop. Dat spreekt allemaal voor. Ze woont ook nog in Delfshaven. Dat is een wijk die, dat niet de rijkste wijk die we kennen. En zij is de nieuwe minister van Armoede. Verwacht je dat als je dit dan hoort dat zij het heel druk gaat krijgen? Armoede is in principe is de armoede in Nederland kleiner dan in vrijwel alle andere landen waar de armoede min of meer redelijk wordt gemeten. Ook bijvoorbeeld kleiner dan in de meeste Scandinavische landen. Dat neemt niet weg dat er groepen zijn die erg structureel slecht aan toe zijn. We hebben er net eigenlijk al twee benoemd. Als je een AOW hebt met twee mensen, dat is 1450 of zo per maand, 1460 denk ik. En ook met geen enkele manier om nog iets te bezuinigen. Of pensioen, dan is 6% extra kosten. Ja. Dat is heel erg vervelend. En je kan niet een paar uur extra gaan werken of de krant opleggen. Er werden ook andere groepen, jongeren en zo... die wel degelijk het moeilijk hebben in Nederland. En kijk, ik dacht dat onze armoedepercentage ongeveer 8% was van de bevolking. Nou, daar kan misschien iets aan gedaan worden, waarom niet? Maar dan is het natuurlijk best wel ingewikkeld. Want die energieprijs die gaat enorm omhoog. En dan gaan we dat compenseren. Maar dan krijgen wij allemaal compensatie. Want heel specifiek compenseren is dan weer te ingewikkeld. Ja, want zo goed kan de overheid het ook niet. Dat is hetzelfde probleem met de AOW. Daar is ook wel naar gekeken. Het is niet een beetje belachelijk dat ik bijvoorbeeld de AOW krijg. Want ik heb het helemaal niet nodig. Ja. Nee, het zou veel ingewikkelder zijn als je dat op inkomen gaat sturen. En bovendien verlies je dan misschien ook van de solidariteit van grote groepen met het systeem van sociale verzekeringen. Dus in feite zou dat niet verstandig zijn. Ik kan getuigen dat de AOW ons prima georganiseerd is. In feite is het ook een uitkering, maar goed, het is goed georganiseerd. Ja. Tegelijkertijd geeft het kabinet heel veel geld uit de komende jaren. Over een paar jaar is het geloof ik 28 miljard per jaar extra. Ja, dat stelt niks voor. De staatsschuld stijgt met 2,5% of zo. Dus dit kabinet geeft het meeste geld uit sinds het kabinet Den Uyl. Meneer Van Rossum, dat is wel even geleden. Ja, maar toch zijn dit bedragen die wij makkelijk kunnen missen. Budgetair zit Nederland heel ruim in de jas. Ja, maar dan wel altijd terugbetaald worden. De rente kan omhoog gaan. Ik ga nog even door. Dit betoogde Pieter Omtzigt vanavond allemaal. En dit is de dag. Jammer voor Pieter Omtzigt gehoord vanavond. Ja, even respect voor Pieter Omtzigt. Ja, nou, kijk, als eenzaam Kamerlid. Ja. Wat ik vooral heel erg jammer vind... dat we natuurlijk de afgelopen decennia... zo ontzettend weinig geld hebben uitgegeven. En onze schuld heel erg snel hebben terugbetaald. Zeker. Het kabinet waar jouw partijleider in zat... dat heeft heel erg hard bezuinigd. Heel hard bezuinigd. En we hebben... Alles wat we extra hebben uitgegeven na 2008, de financiële en de bankencrisis, hebben we binnen 9 jaar met enorme winst terugbetaald. Ja. En dat heeft ons allemaal ontzettend veel geld gekost. Want heel veel van de dingen waar nu heel veel geld naartoe komt, is allemaal achterstand. Ja, is dat dan nu reden om te verjubelen, Frank? Ik denk aan de andere kant, denk ik. Met het systeem van de Europese banken, met het schulden- en obligatiesysteem en dergelijke. Volgens mij zijn dit soort bedragen zo makkelijk virtueel bij te drukken door de centrale banken van de Europese Unie. Dat wij volgens mij straffeloos miljarden kunnen lenen zonder dat daar iemand over in gaat zitten. Zo blij dat jullie geen minister van Financiën zijn allemaal. Ik zie wel dat je hele traditionele opvattingen hebt over de financiering van de overheid. Nou, niet alleen daarover, Maarten. Niet alleen daarover. Oh, dit is een. Wat is dit, Frank? Wil je iets zeggen? We hebben het nog niet gehad over de nieuwe minister van Eredienst. Ik vind dat we die ook gewoon een keertje genoemd mogen hebben. Wie is dat? Nou, dezelfde als de minister van Justitie. Mevrouw Jezielkus dan? Ja. Ja, dat is ook. Nou, die wilde ik gewoon even genoemd hebben als onze nieuwe minister van Eredienst. Wat moet je dan doen als minister van Eredienst? Contact houden met de Nederlandse georganiseerde religies. Onder andere in het Centraal Inspraakorgaan tussen overheid en de grappig, religies. Grappig, hij is wel op mijn kerk geweest. Oh ja. Kan mensen binnenlopen. Heb je hem opnieuw in moeten zegenen, die kerk daarna? Nee. Oh, dat doen jullie protestanten niet. Zijn er ook ongeorganiseerde religies? Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld, hè, want wie zitten er dan met de minister of met de gevolmachtigde van de minister om tafel? Niet iedereen kan dat, sommigen wel, sommigen niet. Daar is wat discussie over wie er dan wel en niet bij zit. Maar dat is een beetje technische discussie. Oké, nou, daar gaan we nu maar aan beginnen. Er is veel ongeorganiseerde religie, neem de wapen. Er is erg veel. Ik pleit ook voor dat iedereen zich vooral georganiseerd religieus moet bezighouden, Maarten. Maar mensen luisteren niet naar de ongeorganiseerde misdaad. Ik hoorde bij jou de klok alweer 11 uur slaan. Ja, dat doet hij gewoon. Ik denk dat ja, wij dat 2 minuten later moeten afronden. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Iemand nog naar de Australian Open kijken? Ja, leuk. Missen we Djokovic? Nee. Van Rossum? Niemand heeft er zin in. Ik dank jullie van harte. Maarten van Rossum, Frank Bosma en Julia Wouters, ons nieuwsforum. Ja, leuk dat jullie er waren. Goed weekend. Herman ook. Ja, insgelijks, Thijs. Dank je. Zometeen de collega's van Met het Oog op Morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Simone Wijmans. Fijne avond. Dag. NPO Radio 1. Ooit verkozen tot mooiste zanger van Nederland. En in 2022 vogel van het jaar, de merel. Waarom gaat het niet goed met deze prachtige tuinvogel? Tijdens de lockdowns blijkt de natuur razend populair. Veel bezoekers houden rekening met flora en fauna. Maar er zijn er ook die als een olifant in een porseleinkast door het groen stampen. Staatsbosbeheer stuurt daarom de boswachters weer naar buiten. Minder achter de computer, meer het bos in. Daar ben ik helemaal voor. Verder. Een invasie van meeuwen bij Vlissingen. En ook de meerval rukt op. Van waar dit succes? Zondagochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1.